أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. دی آیات کې الله تعالی رد ذکر کوي په تحریماتو د غیر الله باندې. کم یو شی چې الله تعالی نه دی حرام کړی هغه په ځان باندې حرام مه ګڼئ، بلکې هغه الله تعالی حلال کړی دی نو حلال دی. قل ورته وایه پیغمبره، من حرم زینت الله، چا حرام کړی دی زینت د الله تعالی ډول. د دې نه مراد څه شی دی؟ مفسرینو لیکلی دی مراد د دې نه جامع تی مراد دی، په مناسب طریقه سره د هغې استعمال تی مراد دی. دا جامع خو الله تعالی ستاسو لپاره حلالی کړی دی، نو تاسو بیا پرې طواف کې ولې حرامی ګڼئ؟ دا باندې چا حرامی کړی دی؟ دی دلیل خو تاسو وایئ کنه دا چا حرامی کړی دی؟ زینت الله، امام قرطبی رحمت الله علیه زینت الله الملبس الحسن، مراد د دې نه هغه ښایسته جامع تی مراد دی. په جامو باندې خو انسان ښایسته ښکاري، نو اے پیغمبر ته تو وایي چې دا د باندې چا حرامی کړی دی چې تاسو دا جامې نه غوندئ او په لغړه باندې توافونه کوئ، در باندې چا حرامی کړی دی؟ دا خو موږ ته راوښایي دا کسکندر باندې چا حرامی کړی دی. قل ورته وایه پیغمبره، من حرم زینت الله، چا حرام کړی دی زینت د الله تعالی، التي هغه اخرج لعباده. د اخرج دوه معنی مفسرینو بیان کړي دي. یو معنا مفسرین بیان کړی دا اخرجا په معنا د احل سره دی، احل لعباده، چې الله تعالی د خپلو بندگانو لپاره حلال کړی دی. یو شی چې الله حلال کړی دی نو چا باندې حرام کړ؟ اخرج لعباده، احل لعباده. یو بل معنا ذکر کړی دا علامه بیضاوی رحمت الله علیه، او ډیرو مفسرینو دغه معنا بیان کړی دا، وای اخرج لعباده، چا حرام کړی دی زینت د الله تعالی هغه اخرجا چې راایستلی دی لعبادی د خپلو بندگانو لپاره. اخرجا من النبات کالقطن والکتان والحیوان کالحریر والصوفی، وای هغه زینت چې الله تعالی راایستلی دی د نباتاتونه، د نبات نه راایستلی دی، دکه پنبه ده، کالقطن مالوچ دی، والکتان کتان دی، والحیوان والله تعالی هغه راایستلی دی د حیوان نه، کالحریر لکه ریخم دی د چینجینه، او دغسې وسوپ وړی وغیره دی د هغې جامې دي. نو اخرج لعباده، راایستلی دی یا د ځمکې نه، د نبات نه، یا د حیوان نه، او یا د وړو نه الله تعالی هغه پیدا کړی دی. اخرج لعباده، علامه بیضاوی دغه ذکر کړی دی. والطیبات من الرزق، والطیبات او پاک حلال چیزونه، من الرزق د رزق نه، در باندې چا حرام کړی دی؟ قل ورته وایه پیغمبره، دا خلک بغلی شي ځکه دوی سره خو د حرمت دلیل نشته دی کنه. نو قل ورته وایه پیغمبره، هی للذین آمنو، دا حق دی لپاره د مؤمنانو، په حیات دنیا، په ژوند دنیا کې، دا خو کافرانو مغوندي او په دنیا کې مسلمانانو هم استعمالی. قل هیا، او ته وایه دغه جامع او دغه زینت چې ریدار مؤمنانو حق دی په ژوند دنیاوي کې په شرکت سره او کافرانو هم استعمالی، خو لیکن خالصتا یوم القیامه، یوازې به وي دا په قیامت په ورځ باندې د مؤمنانو دپاره. د الله تعالی دا نعمتونه په قیامت کې به صرف د مؤمنانو دپاره وي. اصل عبارت داسې دی، یخلص الله هذه الطیبات خالصة للمؤمنین یوم القیامه، خالص په کې الله تعالی دغه نعمتونه او دغه طیبات د قیامت په ورځ باندې صرف د مؤمنانو دپاره. کذلک نفصل الآیات، دغسې تفصیل سره بیانو مونږ احکام خپل قوم یعلمون، دپاره د قوم چې هغه پوهه لري، هغه پوهیږي. الله تعالی وایي دا تفصیلي احکامات د ده بیانو. قل ورته وایه پیغمبره، انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن، دیو دا ویلي چې دا جامه مونږ نه استعمالو دا په مونږ باندې حرامه ده، هغه حرام نه دی. الله وایي چا د باندې حرامی کړی دی؟ دلیل لاوړی، دلیل خو نشته دی. اوس راشه الله د باندې څه حرام کړی دی هغه واوره. قل ورته وایه پیغمبره، انما حرم، یقینا حرام کړی دی ربی، رب زمان، فواحشه، بدکاریانی، ما ظهر منها، هغه چې ښکارای د دینه، او ما بتونه، هغه چې پټ وي، ښکاره بدکاری ده او کپټه ده، دواړه ناجایز دي. فاحشه دا تفصیل بار بار ذکر شو، هغه حدیث پمنه ته بار بار وای. ول اسم او گناه الله تعالی حرام کړی ده، ول بغی او ظلم کول، الاسم په حقوق الله کې، ول بغی او ظلم کول، په حقوق العباد کې بغیر الحق په ناحق باندې، یو چې بغي په حق باندې ده. مفسرین لیکلي لکه جهاد ده، نو په هغه کې ما دغه ده بغي په هغه کې شته ده، خو لیکن هغه بغي حق ده په جهاد کې. کافرانو مالونه لوټ کول، هغه وجل کورونه ورانول، نو دا بغي حق ده. وان تشرکو بالله، او حرام کړی دی الله تعالی په تاسو باندې شریک جوړول، د الله تعالی سره برخه والا جوړول، د الله تعالی سره مالم ينزل، اغه سوک چې نه دی نازل کړی الله تعالی به داغه په عبادت باندې او داغه په شرکت باندې سلطانن دلیل، الله تعالی په هغه باندې دلیل نه درالې غلې، نو دغه الله تعالی حرام کړی دی. وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، او حرام کړی دی الله تعالی دا خبره چې جوړوي تاسو په الله تعالی باندې ما لا تعلمون، اغه خبره چې تاسو په هغه باندې نه پويږئ، الله د باندې دغه حرامي کړی. ولکل امه اجل، فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. دی آیت کی جواب درې سوال، مشرکان نبی صلی الله علیه وسلم تویل، هر کله چې مونږه حرام کار حرام کارونه کو، حرام خواره یو، مونږ باندې الله عذاب را ولکنه چې مونږه تبا شو پی کتر سی رښتنه پیغمبرې. نو دی آیت کې الله تعالی دا غي جواب ذکر کړي، الله تعالی هم تبا کوي، خو لیکن د هر چا د تبایې د پاره نیټه مقرر ده، کله چې نیټه راغله نو بیا به یو ذره به نه ورستو شي او نه ته مخکې کېدلی شي، الله به منه عذاب په خپل وخت باندې راولي. ولکل امه، او د هر یو ډلې د پاره اجل نیټه د عذاب دغې ده، اجل العذاب ده، اجل نه مراد څه شی، اجل العذاب د هر یو امت د پاره، د هر یو ډلې د پاره الله تعالی مقرر کړی ده نیټه د عذاب، نیټه د عذاب. یا دویم قول دار چې لکل امت د هر وی ډلې د پاره، د هر چا لپاره اجل نیټه د مرګ مقرر ده، نیټه د مرګ هم ده، نیټه د عذاب هم ده. بیا دې کې یو سوال لیدا غي جواب مختصر به رته وي، مخه نور تفصیل پکې شته دي. سوال دار دي چې هر یو انسان دا په نیټه باندې مري، نو دا بل سړی چې راولګي او سو قتل کی، نو بیا د قاتل نه قصاص ولې غستل کیږي؟ هر سړی خپل نیټه باندې مړ شو، نو دا پکې ولې وجل کیږي؟ دا قاتل پکې ولې وجل کیږي؟ نو تاسو به چې هر یو انسان لپاره الله تعالی نیټه مقرره کړی ده، خو د قاتل نه قصاص غستل کیږي، ځکه دې حکم دې خلاف کړی دی د حکم د الله تعالی. قاتل باندې سزا خور دی وجنه چې د الله د حکم خلاف کړی دی، د دې وجنه د خلاف ورزي هغه سزا او تمیلاویږي. نور خدای انسان په خپل نیټه باندې بالکل منډې پیدا جا اجلهم نو کله شراشی نیټه ده دیو، د دې نیټه د عذاب راشي د مرگ، فلا استاخرون ساعه، نو نو بشي ورسته کېدل یو ساعت، ولا استقدمون، او نو مخکې کېدل شي. د دې هرې خبرې وضاحت چې کوم مرته یو سورې مخکې د خبره وکړه، شپږ میاشتې چې قران لور کو، شپږ میاشتې چې شپږ میاشتې به قران وایو د ټوله خبرې وکې کو، نو بیا دې ټول خبرو تفصیل بیانېږي. نو په یو میاشت کې او دا دیر سپاره قران دی، بیا به تفصیل کو، او بیا سړی روجو می، نو دا خو بیا نه کیږي. نو چې دل شپږ میاشتې یو کال ورکړل شي، دا ټول مسلې په بیا به تفصیل تفصیل باندې ویل کی. خو ځا الله تعالی دې په لګو باندې دې الله تعالی د عمل کولو توفیق نصیب کی. یا بنی آدم، ای بنی آدمانو، یا بنی آدم، ای بنی آدمانو، اے دا آدم علیہ السلام اولاد، نو دا آدم علیہ السلام اولاد تو سوی خو، اے بنی آدمانو، دا غمانہ شو لکن دا سلورم خطاب دے. پا دے سلورم خطاب کے اللہ تعالی معیار دا جنت و دا جہنم بیان کردے دے، معیار دا جنت و دا جہنم. جنت تا وسوک سی ہر یو سڑے ویز جنتی ما، وی جہنم تا زخو دا جہنم پا طرف بانیم نورزم. پس دے دے کہ اللہ تعالی دا غی معیار بیانی. او مپسرین لکل دے دی آیات پا اول کی عبارت مقدر دے قلنا، نو دې کې معنا دا شوله، قلنا ویلی مونږه یا بنی آدم، اے بنی آدمانو، ایم آیات ینکم کراشی تاسو ته رسول منکم پیغمبران تاسو ری جنس انسانان نشي، یقصون علیکم آیات چې بیانې په تاسو باندې آیاتونه زما، فمن اتقا، نو چا چې ځان بچ کړي شرک نه د ګناهونو نه، او اصلها او عمل وکا په طریقه پیغمبر باندې، فلا خوف علیهم، دا نتیجه ده اتباع ما انزل ده، چاچی د ما انزل اتباع وکړه نو اس دغه سمرسه ده، پلا خوف علیهم، نبی ير فاغبن ولا هم يحزنون، او نو دی غم جن کیږي. والذین کذبوا، وسه د بشارت نو رسول الله تعالی تخویب ذکر کړي، والذین کذبوا دا مخکره جنت معیار بیان شو، چې شرک نه رضان بچ کړه، گناهونه نه رضان بچ کړه، واسلها او عمل دی وکړه په نه طریقه پیغمبر باندې، نو لاړی کامیاب شولې جنت ته لاړلې. والذین کذبوا، وسه جهنم معیار سره، والذین کذبوا، کسان چې دروغجن غنی بیا آیاتنا آیاتونه زمونږه بل لسانی، واستكبروا عنها، وزان لوی غنی دغینه بل قلبی، د استکبار او د تکذیب فرق مرته وک، د کذبون مراد کذبوا بیا آیاتنا بل لسان، واستكبروا عنها بل قلب، پزله باندې اولئک اصحاب النار دا کسان جہنم والدی ہم فیها خالدون ہمیشہ بی پاگی کی فمن ازو ممن ابترا علی اللہ کذبن او کذب بی آیاتی ہی دی آیات کے اللہ تعالی زورن ذکر کی زجر اللہ تعالی ذکر کی ابترا کون کتا او داغی حالت ذکر کی دا زنکدن حالت ذکر کی سوک چی پا اللہ تعالی بانی دروغ جوڑی نراش داغی حالت تو گورا چی داغی حالت دا زنکدن بسی ومن ازلم فمن ازلم نسوک دے لوی ظالم ممن دا غچانا ابترا علی اللہ کذبن چی جوڑی پا اللہ تعالی بانی دروغ او کذب بی آیاتی ہی کذبن دا دین مراد سشے دیں مفسرین لکلی دیں کذبن بنسبت شریکی اول والدی الیہی یا اللہ تعالیٰ تا نسبت دا شریک کیا یا اللہ تعالیٰ تا نسبت دا والد کیا دا پا اللہ تعالیٰ بانی دروغ دی کسوک دسی ہوئی چی دا اللہ سر شریکان سترین پا اللہ دی دروغ جل کلا او دویم دار چی یا دا بے چی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ تعالیٰ ابن دے نسواراو داوی دا اللہ تعالیٰ زوی دے نعوذ باللہ من ذالکا یا نسبتو کی چی ملائک دا اللہ تعالیٰ لون دی نو من از دمسوک دلوی ظالم من منیب ترا دا غچانش جوڑے علی اللہ پا اللہ تعالیٰ بانی کذبان دروغ بنسبت شریکی او الولدی الیہی تفسیر جلالین دغری کری او کذب بی آیاتی ہی او یا دروغ جن گنی آیاتون دا اللہ تعالیٰ اولائی که دغ کسان دغ پلیتان چی اللہ تعالیٰ تا نسبت دا شرک کیا یا نالوهم او برسیگی دیو تا نصیبهم من الکتابی نصیبهم من الکتاب دی زبانی زان پویا کی چی عبارت و سرون لی کی او صحیح ترجمه ونه کوي نو بیا په دې باندې نه پويږي اولایک دغه کسان ینالهم او ورسیږي دیو ته نصیبهم برخالی کله شوی د دیو منل کتاب برخالی کله شوی د دیو په تقدیر کې د دین مراد څه شه دي نو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی نصیبهم من الکتاب ما کتب لهم من الرزق والعمر من رزق وعمر وعمل د دین مراد څه دغه دي دا څوک چې الله تعالی ته نسبت د شرک کیا نو دیو په دنیا کې په تقدیر کې چې دیو ته کم رزق مقرر شوی دی هغه به وخوري ډوډۍ ګانې به خیر ډېرې وخوري چې کم په تقدیر کې ورته لیکل شوی دی یا څومره عمر دی یا څومره اعمال چې دیو ته په تقدیر کې لیکل شوی دی هغه به دیو پوره کړي حتی اذا جاتهم رسولنا تر دې پورې چې راشي دیو ته رسولنا ملائک زمونږه تر دې پورې چې راشي دیو ته ملائک زمونږه یتوفونه نو سا اخلی دا دیونا قالو ملائک بوتوی اینا ما کنتم خپل رزق ام پورا کرده عمر ام پورا کرده او اعمال اغا خدی و کبد دی چه کلا اغا پورا کی ملائک بوتراش ثابتی اخلی نو قالو ملائک بوتوی اینا ما کنتم سشول اغا کسان تدعون من دون اللہ چرا بلی تاس و مصیبتون کی سواد اللہ تلانا تاسو چی تاسو بچی و تاوازون کول نو اغا سشول لد اللہ تلا سرم چی شریکان کریو نو قالو دیو بوی زولو عنا و اغا خود منگ لارل ورک شولا یار هغه څه شول مونږ ته پته نشته ریا خو چرته لاړل ورک شول لانه وشهدوا علی انفسهم او اقرار به وکړي دی په خپلو ځانونو باندې انهم کانو کافرین چې یقینا دی منکر د توحید الله تعالی نه کانو کافرین مونږ په خپل ودا اقرار وکړي چې مونږ کافرو ځکه د الله تعالی نه علاوه بل چاته شغي والی شرک هم کاوه د الله تعالی سره قادت خلوف امم دی کې اوس الله تعالی ذکر کوي حالت برزخی تدی آیات دو معنی دی ذن پی پوی کی قال او بو الله تعالی ودخلوا فی امم یادا خطاب دی روحونو ته نو کله چی ملائکه د دغه بی دین مشرکان و نصارا واخلی نو قال او بو الله تعالی ادخلوا داخل شیطان سو فی امم فاغه دلو کی قد خلت من قبلکم چی تیر شوی دی مخ کی استاس نہ من الجن والانس ته انسانانو د پیریان نه پینار په ور کی د کافر روح د مخکینه کافرانو روحونو چی کم دی ته تل سجین ته اللہ تعالیٰ بے دی روح تا خطابو کی جی تم لارشا لخپل و مرگر و خواتری لارشا دی روح تا بوئی نو نور کافران و روحون سجین تا تلی دی نو ردی دا روح بم سجین تا لارش دویم قول لهم پسیرین داری چی دا خطاب دی پا قیامت کی دا خطاب دی او دی بدنون تا دی کافران تا خطاب دی چی دا کم دری کوپر پا حالت کی دیو منشوی دی نو اللہ تعالیٰ حالت دا محشر دا غیر کر کئی قال او بوئی اللہ تعالیٰ پا میدان محشر کی پا قیامت کی با اللہ تعالیٰ ہوئی او دخولو لار شی داخل شی پی اممین پا آغا ڈالو کی قد خلط چی تیر شوی من قبل کم مخ کی ساسنا من الجن والانسی دا انسانانو دا پیریانو دا انسانان نا پی نار پور کی ستاسو نورم دیر مرگریشتا دی آغیم تشکیل جہنم تشوی تاسو لار شی داغی سر بس آل دکی و سر گپ شپ لگوی آل دکی و سر کینی لار شی کل ما دخلت امتن نکل چی ور داخل شی امتن یوڈالا جہنم تور داخل شی لعنت اختہان لعنت بوی آغا پا خپلو مرگرو باندی لعنت اختها چرت دسیون چ لعنت بوئی پخپل خور باندے اختن خو عربی کی خور توئی کر دی دے کہ مراد شعر تفسیر المراغیو گوری و لعنت اختها یعنی اختها پی دین مراد دین غمرگری پ دین کی تی مراد دی والملت او پ ملت کی تی مراد دی د ملت مرگری او د دین مرگری کی مراد دی نو هغه د دین مرگری اسی دی د شرک د دینه د یهودیت د دینه د نصرانیت د دینه د جمهوریت د دینه نو هر یو ډله به هغه خپل ډله تلل شي یهودیان به د یهودیان سره یو ځای په جانم کې دا بزان له طبقه مشرکان بر مشرکان طبقه تلل شي ان نسوارا به د نسواراو طبقه تلل شي او جمهوریان بر جمهوریان وغی تلل شي او بدعتیان بر بدعتیان وغی تلل شي شیعگان بر شیعگان وغی تلل شي قادیانان به دغه وغی تلل شي لعنت اختها اختها د کم هم عقیده خلق چری په خپل دین کې چې کم دین او د دی وغه هغه باطل دینه الله تعالی به دغه سره یو ځکی هغه تلل شي کله ما دخلت امته کله چې داخله شي وډله جهنم ته لعنت اختها نو لعنت به وي په خپل ملګرو باندې هغه ملګری چې په دین او په عقیده کې سره ملګری یو تفسیر المراغی دغه لیکلی دی حتی عزت دار کو پیها جميعا تر دې پورې چې ټول به یو ځش پاږي کې عزت دار کو پیها دندلې بشي دا کله چې سره یو ټوب د لایکې د سیدی ته ویل کی عزت دار کو پیها لاندې باندې بکړلې شي پاږي کې جميعا ټول قالت اخراهم اوس په چیرې په جهنميان په جهنم کې په یو بل پسې ون ختله نو یو په جهنم کې کشران دی او دیم مشران دی دا چا چې گمراه کړیو اوس ته یو اغلانت بوې په یو بل باندې اغلانت سره اوس دا اغلانت تفصیل داره قالت او بوئی اخراهم اغا ورستانی خلق دا دیونا لی اولاهم مخکنوخ پلوتا تفسیر جلالین مانا کری دا اخراهم هم الاتباعو لی اولاهم هم المطبوعون دینا مراد تیر اغا مشران دی چاچی پا بیدی نی که دا چا خبر منلی دا نو دا کشران دا چاچی منلی با دی خلو مشرانو تا بوویا ربنا ایر بزا منگا ها اولای ازولونا منگا خودیو بیلاری کریو یار مونږ ته خودی فوجانو دی پولیس دا خبر کړی و چې دی افسران را ته دا ویلو چې دا جماعت ولای دا مسلمان شهید کوي او دا وکي مونږ ته خودی جمهوریتانو دا خبر کړی و چې راشي په جمهوریت کې خیر دی او دول دین نه ولا موضوع دا کوم دا کشران به وای چې الله مونږ خودی گمراه کړیو په آتی هم نور کړیو ته عذاب نه عذاب ضعف من النار د چند اور نه الله تعالی دی ته زیات سزا ورکړه ځکه مونږ دیو گمراه کړیو مونږ پسې بهر وخت کې راتل چې راشي را پسې نو قال الله تعالی بوئی خپکی گئی ما خیر دے لیکل انزیفن دا هر یو دا پارا دو چن عذاب دے دا دیو دا پارم دے تاسو گمراہ کڑی وئی نو تاسو ہم دا سی سڑی زامن نوئی تاسو خبر والی منلا تاسو بی دلیل خبر والی منلا ستاسو پارم دو چن دے و دا غیر پارم دو چن دے ولیکن لا تعلمون لیکن تاسو نپوئی گئی پس بانی نپوئی گئی ولیکن لا تعلمون ما لکل فریق دا هر یو دلی دا پارا چی کم سزا دا اللہ تعالی بوئی تاسو نپوئی گئی چی دے بلی لسمر دا بس دې ټول له چریا ډیر رسدا ده خیر دې خپکیږي ما وقالت اولاهم نکله چې دا کشران پر خپل مشران باندې راپور ورکي الله ته چې الله دې له ډیر عذاب ورکړه که مونږ دیو د دیو پوجبان بي دینه شي نو سبا ته مشران نشي چې ته ته زمانه غوره خو نه یې مار ته ویل وسله وړ مې خروب سينو راغی سينو بری مان لازمه کړه کته زما ته بيداری کړی د زما دې ډیر لنګریم خوړل دې ډیر تنخواګان دې لمه در کړی دې کته وچ استا پوجوان بی دینه شوی وم نو ما چې لغ ډالری در کول یو غ بندل چری غستلی خو اسی زما تابعداری خدای سي نه لکړي نش مال د چند دینو د سیاسي تام زما خبر نه مری تعالی دیم د چن شکن دای په جهنم کې ریبر سردا لنجو بیا شوري په جهنم کې دننه وقالت لهم او بو یا مخکنی د دیونه یعنی اغه پیران د دیو اغه مشران د دیو لی اخراهم مریدان ته خپل کشران ته فما کان لكم علینا من پس دین نشتر استاس په مونږ باندې صغره والے تا خوز ما اسی خبر نده مانده لی چرتا پا زوق العذاب آنو وسکی عذاب لربی ما کنتم تک سیبون پا سبب دا آقا عملون مانده چی تاسو کول بس چی هر چاسه کردی دی که مشر کردی دی و که کشر کردی دی و اللہ تعالی با توی چی وسکی وسکی بس وست آقی سزا وسکی تاسو برا جهنم نخلاصی دلی نشی این اللذین کذبو بی آیاتینا مخ کی آیاتون که اللہ تعالی دخول دا جهنم ذکر که جهنم تا دی ولاړله نو اس دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي محروم کېدل له جنت نه مخکې خپل چې جهنم تلل په جهنم کې ریبل غریوان نو سره شو کوي به اوس الله تعالی وی چې جنت نه بيخي محروم شول لکه دا سینه ده چې جهنم تلل بیا به وځي او بیا به جنت ته ځي نه نه د جهنم تلل او د جنت نه بيخي محروم شول دا په داسې ټاپول کېدل همیشه همیشه جهنم یان شول ان الذين كذبوا بآياتنا یقینا کسان چې دروغجن کړی دي آیاتونه زمونږ په جبه باندې دا ترجمه ته چې وقته دا بار بار ویل شو دي خزر ته بیا مغه ترجمه کوم ډیر پاره چې یو ځل نه دو ځل نه لس کړه ته چې وای تاسو دا ورته یاد شي اکثر چې ترجمه دسی غړې وړې زیات خلک یې لحاظ نه کوي نو چې بار بار دغه یو ترجمه باندې دغه زده کوي ترجمه بلګه ګرانه خیر دی خو ګرانه دی خو چې صحیح زده کوي صحیح ده ان الذين كذبوا بآياتنا یقینا کسان چې دروغجن غنی آیاتونه زمونږه په جواب باندې واستک برو عنها او ځان لوی غنی داغې نه پدله باندې یعنی دا آیاتونه سپک غنی او ځان تیوچت غنی د دې په عبارت کې تقدیر دی پلم یو مینو بها دا الله آیاتونه دروغجن غنی ځان تیوچت غنی نو ایمان پین راوړي نو ردق خلق لپاره لا تفتح لهم ابواب السماء نو شي پرانستل کېدل دا غي روحونو ته دروازې د اسمان ولا يدخلون الجنه وديب نشي داخله جنته حتى يلجل جمل تردي پوری چورننه وزي اوخ پسم مل خياتي پسوم دستنكي دستني پسوم کي يسو پوری اوخ ني ورننه وته الله ودي به جنت نشي تلله دي به جنت نشي تلله لا تفتح لهم ابواب السماء دلي سمانه ده الله تعالى وي چا چبري قران من ایمان نه دراوړي دلي قران قانون پزان من نه دي عملي کړي ردي روح چ کلا واغستل شي اغي تبر ده اسمان دروازی نه کولاویږي د اسمان دروازی لا تفتح لهم دې کې عبارت ولي کوي تفسیر المراغی ذکر کړی دا ډیر بهترین عبارت دی لا تفتح لهم لارواحهم د دې روحونو ته پران نه استلی شي کولاو بنشي ابواب السماء دروازی د اسمان حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وي کله چې د کافر نه روح وزي نو دا بره دروازی د اسمان ته وخی جولې شي نو واپس قطع دا اسمان نسی جین ترا گزار کلی شی او دا ویلی شی دا اللہ تعالی دا طرف نسی دا روحی خبیس دی دا خبیس پلیت روح دی دا لری کردی دی دن او کلی چی دا مومن مسلمان نسا واقستلی شی اغا ملائک برا اسمانونو تا وخی جی علیین تا غلار شیغی دا دروازی کولاو شی نو لا تو پتحو لهم ابواب السماء اللہ وی چی قرآن دی ندی مانلی استا روح تا با دا اسمان دروازی نکولاوی گی بلکه دا مومن مسلمان روح تا دا دروازی دا اسمان کولاوی گی او دغه نیک اعمال د مؤمن مسلمان هغه بر ازین وغه ته دروازه کولوی ولایت خلون الجنه او دی باندې شي داخله د جنت ته حتا ال جل جمن تر دی پوری جو ورننه وځي او خا په سم مل خیات په هغه سوم دستنه کی دی ته وی تعلیق دی ته تعلیق بالمحال وی معنی دا شول چی دا ممکن ندی لکه سرنګ چی دستنه په سوم کی اوخ نشي ورننه وتله نو دیو چیره جنت ته نشي تله دیو جنت ته نشي تله وې سو پورې چې اوخ د ستنې په سوم کې نه ورننوته الله وای نو دی به جنت نشي تللی څه معنا ده خو نشي تللی کنه ځکه چې اوخ د ستنې په سوم کې ورننوته تللی نشي نو دی جنت نشي تللی وس دی ته تعلیق بالمحال دا نه کیږي بس وکذالک نجزی المجرمین او دغه هم دغه سي سزا ورکو مونږه مجرمانو ته قران کریم منکرین ته هم دغه سي سزا پکار ده چې همیشر پاره په جهنم کې اوس د جهنم حال اوس را شو ګوره لهم د دیو الله تعالی ته مونږ تاسو ټول مسلمانانو ساتي لهم د دیو د فاربا مين جهنم ار جهنم نامهادن تلایانی د جهنم دا اور بچره لاندې تلایي او مين فوقه مو د دیو د پاسه با غواشون بړستنی د ووري غواش په عربی کې ویل کیږي هر هغه شی ته چې انسان په جمی کې بزان باندې د پاسه اچي یغی ته ویل کیږي هغه ته مونږ په پښتو کې بړستنی وایو نو الله تعالی وی لاندې تلایا پومم د جهنم د اور دی او د پاسه بلستن او کمبل چری اغه يم د غور دي مسدا بيدار جهنم جهنميان حال له وکذالک نجي الظالمين او دا سي سزا ورکوم مونږه ظالمانو ته الله تعالی وي د ظالمانو مونږه سزا ده والذین امنوا اعاذنا الله منه الله تعالی ته مونږه تاسو بچی دا غي په مقابل کې اوس بشارت مؤمنانو ته چا چې د قران مانه لیدې په دې باندې عمل کړي او دې ته ناس دې زدکې وخه ول ورکړي دا غي په سہالت دي والذین آمنوا وکسان چې ایمان راوړل دي او عمل صالحات عملونه کړی دي په طریقه پیغمبر باندې په طریقه پیغمبر باندې دا په هر یو کې ما د دې تعریف مې دمخ کې کړی ذکر تا خپل ترجمه تر کوم ما چې رته اول نه سویل دي اقر تا اخره پوري به مخه عمل صالحات څه ته وي هر هغه عمل چې په طریقه پیغمبر باندې برابرې عملونه کوي نیک نیک عمل سره چې په طریقه پیغمبر نو زه په هر ځای کې تاسو ته د ترجمه کوم وعمل الصالحات جعملون کړي نیک په طریقه پیغمبر باندې لا نکلف نفسا دا جمله معترضه را پمینس کیخه د فار د ترغیب اصل عبارت د سره والذین امنوا وعملوا الصالحات یا کسان چې عملون او کسان چې ایمان راوړي د عملونه کړي نیک په طریقه پیغمبر باندې اولایک اصحاب الجنه دا کسان جنتیان دي هم فیها خالدون همیشه وي پدې کې د قزې د غیر سره لګي خود ابدیمین کړه جمله معترضه ول راوړل شوی ده دا لپاره د ترغیب په عمل دا لپاره د ترغیب د عمل کول په دې احکاماتو باندې پتا سو باندې چې ایمان د ایمان مکلف شوی دی د نبی علیہ السلام تابعداری پتا سو باندې لازم شوی ده نو لا نکلف نفسا الا وسعها تکلیف نور کومه هیڅ چاته مگر په قدر د وس دغه باندې دا الله دا احکامات تاسو د وسی دي دا ترغیب به بیان کولی نه مانی تاسو الله خو تاسو باندې په دین کې د یو حکم نه لري پرس کړی چې هغه تاسو نشئ کولای ګورئ په ولاړه باندې مون نشئ کولای په شریعت کې تاسو دا حکم شوی په ناست باندې وکړه پناست باندې نشی کولای خچ دې سملو پډړ باندې سملی او پډړ نشی سملا ستل بیخی د سستون استق سملا معمولی چرې دې سر ته ویلک بالغ کې خود لشی معمولی را پورا پور دې په اشاره باندې مونږ وکا نو تا باندې خدا خپ سفر باندې روانې روجن شي نیولې نو الله ربا نه سانی راوسته وای خور خیر دې بیا بیا اس قضا راوړي چې خش بیمار نشی نیولې بیا ورستونی سه خیر دې نو الله ما باندې ما خو به تاسو باندې دسي احکامات نه پرس کړی چې اساس وروس نه بار دې نو اوس چې تاسو به جنت ته نه ځئ دا تاسو خپل کمې دی الله دې کې ما څه دغه نه دی کړی مار ته داسې احکامات راوړي دي چې هغه ستاسو روسې دي ستاسو د وس نه بار نه دي بس اسانې خبرې دي لیکن لا نکلف نفسا الا وسعها تکلیف نه ورکو مونږ هیڅ یو نه پستا مگر په وس د قدر ده مگر په قدر د وس د غیب نه مگر په قدر د طاقت د غیب نه اولایک اصحاب الجنت دا کسان جنتیان دي هم فیها خالدون همیشه به دی په جنت کې الله تعالی دې مونږ ته جنت ته بوځي و نزعنا ما فی صدورهم خان په جنت کې خو ډېر درجات دي څوک په ډېر درجي لري څوک په نږدې څوک په الله تعالی ته نږدې څوک په چیرې لري نو دغه سی څوک به د الله تعالی د څوک په جنت الفردوس کې او څوک په بلځه کې نو یو بل سره د جنتیان بغض او کینه کوي کنه چې دا خو زمونه حالت کې درجي لري زیات دي الله تعالی وي د دې جنتیانو د زلنه با کینه چیرې حسد دا به وزي د دې د زلنه بخي او بل ته پاک شي بس کینه کینه دا په کینشتره و نزعنا ما فی صدورهم او او بابا سمنګا ما هغه کینی په صدور هم چې ردیو په سینو کې هغه چې ردیو په سینو کې ني ردیو په سینو کې څه شې ده من غلن هغه خفغان دي کینی دي الله تعالی به هغه ختم کړي الله تعالی به هغه ختم کړي تجری من تحتهم الانهار بای کی بلان دي بنگلو د دین اولی من تحتهم سمانه ده یا لان دي بنگلو نه یا لان دي ونو نه او یا مراد ته تصرف دي دا درې ترجمه می ته په سوره البقره کې کړی وي او دا سره روان یو سی وقال وای بده دا جنتیان به وای الحمدلله الذی صفاتنا د خدای توپ د الله تعالی د فار دی الذی هغه ذات دی هدانا لهذا چې مونږ را ورسول دی زیته الله تعالی ډیره مهربانی دره ونکړی دا هدانا لهذا هدایت کله په معنا د ایثار ال المطلوب سره دی کله چې په معنا د اراءت الطریق سره دی نو دی دی کې په معنا د سن کې چې هدانا لهذا مونږ ته ردی هدایت کړی دی نور جنت ہدایت را دکړلې دې سمانه ده هدان لہذا چې مونږ را رسول دې خپل مقصد ته را رسول یو هدان لہذا ہدایت په معنا در رسول سره الله لوی مهرباني در باندې وکړه چې دې جنت ته را ورسول یو بل معنا تفسیر جلالین کړی ده ډیره بهترینه معنا ده الحمدلله الذی دا جنتیان به وی په جنت کې الله تعالی ستاره پر صفاتونه دي اغه ذات هدان چې توفیق را کړی مونږ ته لہذا د دې جنت د اعمالو د سې معنی کړی ده دا غوی تفسیر جلالین و یهدانا لهذا توفیق را کړی مونږ ته لهذا العمل الذي هذا جزاؤه دا هغه عمل بدلی دا هغه عمل توفیق را کړو چې دای بدله ده دا هغه عمل بدل سره د جنت دی نو دوه معنی شولی یو جنتیان به بده باندې الحمدلله وای چې الله تعالی مونږ ته دی توفیق را کړو د نیکو اعمالو چې دغه نیکو اعمال په ځواني مونږ دې تر ورسیدلو او یو په دې باندې الحمدلله او چې الحمدلله چې دې ذات دې درو رسول و ما كنا لنهتدي او نشو مونږ را رسیدلې دې ذات لولا ان هدان الله کلا نو را رسول دې ذات نو الله دا خوري رلري لارو ډیر ګران ډیر یو پول دې پیغه د پولیس رات ولې کی په دې باندې مونږ چرته راتلې شو الله تعالی را رسول نو الحمدلله بوي لقد جاءت رسلنا بالحق یقینا راغلی مونږ ته پیغمبران زمونږ په حق بیان باندې بالحق حق مونږ ته بیان کړو توحید دا سید الله تعالی کتابو الله پیغمبران ناغلیو او بیا پیغمبران خو نشته ده نو حق پرس علما کرام در پیغمبران وارثان دي و نودو ان تلکم الجنه و سری داخل جنت مزیدی کنه ګور دا قران د کتاب ده کله بری بوزی هغه جهنم باندې بری شکر بل در کی شي ګوره ځان ته وساته اسی مونږ لیدل اند خو سری په تصور کې خو دا غ راضی کنه چې یار د جهنم ده نو کله دی بوزی ادم علی السلام ته بوتل لې چې واقعا دا او جنت ته تله او بیا ته کې دغه لورغه ونی خواله ورغه بیا تی راويسته او بیا په شیطان خته نن کله وجه جامع غوندی ګوري قران دې شکر لې درکې خا کله بیت الله ته بوتل په لغړ باندې توافونه مکوي نو بیا راغ لري وای کله الله مونږ مدل جهنم ته ولاړ شي بیا په جهنم کې یو بل دګریوان نه نسې یو بل براکا گئی نو سو جنت تلار شي وسه جنت شکر دې دا قران دې الله بس ډیر عجيبه کتاب دې اوس په دې کې نداګانې ذکر کیږي خا دا څو نداګانې برازي یو نه دادا ونودو اواز به وکړلې شي ونودو اواز به وکړلې شي ان تلکم الجنت و چی داغ جنت دیں اور استموها درکل شتاسو تا بما کنتم تعملون پا وجد آغا عملون من چی تاسو کول دا آواز بوشی چی داغ جنت دیں استاسو گرزی مزیب کی کوئی ولی زکا تاسو نیک عمال کرو داغی پا وجب انی بستاسو داغ جنت ملاو شون و نو دو اور استموها دو منو بانی دان پوی که دیده که دو خبری دیخوا یو دا چی اور استموها میراث کی درکل شتاسو تا نو جنت کوم زمون د پلار او د نکاح ټیکا چې موږ په میراث کې میراو شو الله تعالی تاسو ته په میراث کې درکلې شو میراث سمانه ده الله ته میراث ولې دا غیر پاره وتا سوي کرکې تفسیر المراغی هغه حدیث ذکر کړی دي په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الفاظ چې ما بیا خبر ډیر وګدیږي خو دا مفهوم بیره توبې مطلب بیره توبې حدیث کې راغلی دی رسول د ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت دی وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی دا هر یو انسان د پاره په جنت کې او په جهنم کې زی تیار شوی دی دا هر یو انسان د پاره دا هر انسان مسلمان نه وي انسان می وای کغه کافر دی کغه مسلمان دی دا هر چا لپاره جنت کې زی تیار شوی دی جهنم کې تیار شوی دی نو کله چې دا کافران چې جهنم تلار شي نو ردیو پغه جنت هغه کم دی چې را خو دی نه پاتې شو کنه نو کم مسلمانان چې جهنم په ځای باندې جنت تلاړل نو ردی کافران واغه دا جنت ته په میراث کې داغونه پاتې شو اغنه په میراث کې پاتې شو کنه دا هر یو کس د پاره په جنت کې مزه تیار شوی دی په جهنم کې مزه تیار شوی دی خو دې کافرانو چې ایمان رانول نو دیو چې هغه کمزه په جنت کې تیار شوی هغه مسلمان ته پاتې شو نو اور استموها بما کنتم تعملون بس سره دغه پاتې شو تاسو ته الله تعالی دا می ته مضمون وای د حدیث الفاظ سره رشته دی دویم دار چې دې کې یو سوال لازم او دغه جواب دا میر تمخ کې یو ځای کې زبانی ویلی او مال دا برازي نو خو بیا رتم هم چې بیا به مرضی دی دې کې بیا تلک صحیح ویما مخ کې مجره اسی په یاد باندې ویلو بیٹے مم ویلو په بیزه دې کې ویلو اوسه صحیح ځای راغی خدا به یو ځای کې نه دا ود لس زین په زیاتو زین کې ودا ټکې راشي الله تعالی دی آیات کې وای اور استموها بما کنتم تعملون جنت تا صدر کله شستا سود اعمال په جوان نه سس اعمال په جوان نه اوس راشي احادیث وګورئ نبی علیہ السلام نه تاسو کې جنت تاسو په عمل باندې تللی شي کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته ویل وی اے صحابه کرام په جنت ته چره په اعمال باندې هیڅوک نشی تللی نزل ته الله تاسو په جنت تراغلې په خپل عملونه باندې نبی علیہ السلام صحابه کرام ته ویل چې جنت ته په اعمال باندې هیڅوک نشی تللی وی الله پیغمبر ته هم پم نشی تللی چې ته شپې ولاړې د خپیر دسی پړسیدلې د ډیر عبادت د وجنه او دا دومره تکالیف په دین کې تبر خپل عمل باندې هم ته جنت نشی تللی نبی علیہ السلام ته نه وزم پې نشم تللی ها که الله تعالی ما پخپل مهربانی کې راون غړي نو زه د الله تعالی پر رحم باندې زم جنت ته نو په حدیث دا صحیح حدیث ته نبی علیہ السلام یې په جنت ته څوک پخپل عمل باندې نشی تللی دا الله پیغمبر پې نشی تللی دلته الله تعالی بما کنتم تعملون تاسو اعمال کړی جنت ته پلاړی او پیغمبر خو نشی پدللی اوس دې څه مطلب شو نجدا چو سے علم نہیں ہو بیان دبی پوئے گی نا نو سیا بوی چ دا حدیث صحیح نہ دا یا بچ دے قران کس چل شوے دے نا نا قران ہم صحیح دے پخپل دے ونی حدیث ہم صحیح دے نو یو جواب مفسرین نو دا بیان کرے دے یو جنت تتلل دی نو دا جواب جنت چتے تتلل دا پر رحم دا اللہ تعالی باندې دی او دویم پ جنت کی منازل دی مرتبی دی نو دا پ اعمال باندې دی نو جنت تتلل دا جنت تتلل دا اللہ پر رحم مانی دی بیا پا جنت کی منازل و مرتبی و نعمتون چری حر غلمان دا پا عمل بانی ملاوی گی نو قرآنم پا خپل زیبانی خصائی دی او حدیثم خصائی دی پا خپل زیبانی دا لکلی تفسیر خازین لکلی دی و این دخول الجنت برحمت اللہ تعالی جنت تتلل چری دا اللہ تعالی پا مہربانی بانی دی و انقسام المنازل و الدرجات بالاعمال درجی چی که التا ملاوی گی نعمتون ملاوی گی خمنزلون ملاوی گی خوری غلمان ملاوی گی دبری پا عمال بان ملاوی گی دویم زمونگ استادانو دیر شا جوابون نورم کردی دی دویم جواب داره چی دا جنت دا تلو دا پارا دو اسباب دی یو باطنی سبب دی او دویم چره ظاهری سبب دی باطنی سبب چره پر سبب اگر رحم دا اللہ تعالی دی پا چا بانی چی دا اللہ تعالی رحمونی شی اگر که دیر اعمال کردی دی جنت تنشی کللی او یو ظاهری سبب دی نو ظاهری سبب اعمال دی او باطنی سبب سره د الله تعالی رحم دی الله تعالی دې مونږ ته په خپل مهربانی باندې جنت ته بوزي و نو دو اواز به وکړل شي ان تلکم الجنه تو چې دا جنت دې استاسو اور استمو حاضر کله شو تاسو ته بما کنتم تعملون په سبب د هغه عملونه باندې چې تاسو کول په دنیا کې و نا د اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا اس دا دوی منی دا ذکر کی دوی منی دا دا قران کریم کی بورس فراشی پر سورہ مومن کی ذالک یوم التناد دا دا چغو سرو رز دا قیامت تسویل کی دا چغو دا سرو رز دا دا نو یوم الاذان یوم الاذان در قیامت دور جنوم دے یوم التناد در قیامت دور جنوم دے یوم الاذان تویل ولی کی ونود ان تلکم الجنہ ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار فاذن مؤذن بينهم اللعنه الله على الظالمين نذكرت يوم التناد ولیکي يوم الاذان تولیکي جهنميان جهنم تلاړل او جنتيان جنت تلاړل اوس دل الله یو بل شکر درکې ونادى اصحاب الجنه اواز وو کړه جنت ول اصحاب النار جهنم ولو ته ان قد وجدنا يقينا من دل د مونږه ما وعد ربنا هغه چې وعده کړی و زمونږ سره رب حقا يقيني الله چې مونږ سره د کوم جنت لوس کړی والله تعالی خو مونږ لرا کړی دی نو په حال وجدتم آیا اومند تاسو ما هغه جهنم اور وعد ربکم چې وعده کړی و تاسو سره رب حقا يقيني مونږ ته خو خپل مونږ ته چې الله سویلی چې تاسو د الله په کتاب باندې عمل وکړئ زه ولله جنت درکم نو مونږ ته خو رښتیا ویلی او مونږ ورسېدلو جنت ته خو تاسو سره چې سویلی تاسو ورسېدلې کنه څنګه غذاب شته رې کنه مزه دل درکې کنه درکې در دا جنتیان بری جهنمیان ته داسې واز وکړي قالون دا جهنمیان به ته ووایه نعم او بالکل مونږ ته هغه جهنم میلاو شوی دی مونږ ته ویلي وو چې که وم نه منله جهنم ته به ځی او بالکل مونږ مو ته راغلي پراته یو پکې نو په اذن مؤذن نو اعلان به وکړي یو اعلان کوونکی بینهم د دوی په منځ کې د الله تعالی د طرف نه به اعلان وشي اللعنة الله علی الظالمین چې لعنت د الله تعالی دی په ظالمانو باندې اے ظالمانو ولیم د الله نه منله لعنت دی وشي به تاسو باندې اے جهنمیانو دا اعلان به وشي په منځ کې جنتیان او جهنمیان بری ور سره خبر یو کی پمینس کی وګی دا اعلان وشي اذن مؤذن یو اعلان کوون کی ود الله تعالی ذ طرف نه اعلان وکي چې اے ظالمانو پتا سبانی لعنت دی ولیم دا الله خبر نه منله په دنیا کې مبصرین لیکلی دي وای امام طاووس رحمت الله علی دا یو لوی عالم تیر شوی دی هشام ابن عبد الملک دا یو بادشاہ تیر شوی دی یو ورځ چې دا امام طاووس رحمت الله علی دا هشام ابن عبد الملک بادشاہ خواته ورغی او دغه خبره او توکلله دا وسورانه مرانه کړو دا بادشاهان چره د الله تعالی په دین باندې دومره نه ای ناغوت ویل اتق الله واحذر یوم الاذان به ای بادشاه هشام ابن عبد الملک دا الله تعالی نه ویریگا او دا یوم الاذان نه ویریگا چې هغه کې به اوازونه کیږي په اذن مؤذنون دا غوړه نه ویریگا نو هشام ابن عبد الملک تو ویلله وای ما یوم الاذان به یوم الاذان څه شته ویل کیږي یوم الاذان په کې بل څه راغې دا خو بادشاہ و کنه بدماشانو کې خلک دی بادشاہانو کې خلک بدماشی اون د کی کنه په یو ملازان په کیسه شه دی چې دا غینه و یریګم نو دا غو ته ویلله د امام طاووس رحمت الله علیه ته د آیات وای و نادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعد ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فاذن مؤذن بينهم اللعنه الله على الظالمين دا آیات ته وای ته تل دی پته نشته یوم الاذان هم ته نه دی معلوم نو امام طاووس وی ما چې دغه ته وکتله د هشام ابن عبد الملک ته بیا هوښ پروت دی بس سم دس بیا بیا هوښ شو بیا په کیسه پاتې نو وی ما وته وی چې بچو به دې باندې نه خلاصيږي وی ما وته ویل چې هاذا ذل الصفتی په کیف ذل المعاینه دا خو ما تا ته صرف د غورزی صفت بیان ک په خلی باندې نو کله چې بیا په سترګ باندې چې ویني بیا وسنګ چلی هغه بیا هوښ پروت دی ما وته چې دا بیا هوښی ور باندې نور مراشد خو صرف تا ته ما غ صفت بیان ک غیات مې رته وای نو چې بیا په سترګو باندې وینې په قیامت کې دغه ورځ په خپل نوم بیا بری سهالي ظلم مه کوه زیاتې مه کوه فاذن مؤذن الله تعالی دغه په موږ باندې آسان کړي دغه ورځ الذين وسط ظالمان کما کسان دي الذين يصدون عن سبيل الله دا هغه خلق دي چې خلق بنه کوي د دین د الله تعالی نه دا رب تر ما قبل سره ده مخکې آیات کې په اخر کې ظالمان ذکر شول نو په دې آیات کې دغه ظلم تفسیر الله تعالی ذکر کوي اغه ظلم داده الذين يصدون عن سبيل الله ديو من کول خلق د دین د الله تعالی نه د الله د دین نه به خلق من کول و يبغونها عوجا او لټوي پغې کې کوګواله د الله تعالی په دین کې کوګواله لټاو درې مخ کې درې تفسیرونه مرته ویلو و يبغونها عوجا د الله تعالی په دین باندې بچي چا عمل کاو نو تاوي په ذهن کې شکوک شبهات پیدا کول مړه تل قلار شکانه دا خو دا خلق په حق دي کنه یاره دا دیموکراسي حق راو دا چل نو دا الله د دین په باره کې وری د خلکو بذرونه کې شکوک شبهات پیدا کوي ويبغونها عوجا یا دویم ويبغونها عوجا دا د غلارې نه کاګ روانو دا الله لار خو دا الله دین خو دیو د دین نه کاګ روانو ويبغونها عوجا وهم بالآخرت کافرون او دیو دا آخرت نمنکر و انکار کون کیون وش ری دا جہنم او دا جنت خبر چری اغم یو بلتی اوازون وکللو اغم تیر شولا وش ری من خدا وردلو چی اعراب پا کی هم شتری پا اعراب پا کی ری وس راشی دا غی چکر تور شی ونا دا بی و بینهما حجابون او پا میند ری دوانو کی یعنی دا جنت او دا جہنم پا میند کی حجابون یو پرده بوی و علل اعرافی او پا اوچت زیر دا غا حجاب باندی دیتا ویلی شو دی سورة الحدید کی براشی دیتا سور ویلی شو دی یو دیوال دی د جنت او د جهنم په مینس کې یو دیوال دی خو ر دی دیوال چې اوچت کم طرف دی پاسه چې اوچت دی لاندې نه اوچت طرف رجالن پاغي باندې وڅ کسانی یعرفون کلم بسیماهم هر یو دی جنتیانو جهنم جهنمیانو له پی جنې په خاصو نه خدای غي باندې یعرفون کلن د کلن سمانه ده من اهل الجنه والنار تفسیر جلالین دغه لیکلی دی د قټکه جدید کې ونه وای نو بیا په نه پویږي کلن مراد څه دی یعرفون پی جنې با د اعراف والا پی جنی با رجالون پا دغا اعراب بانی با تسری یعرفونا پی جنی با دغا خلق با پی جنی کلن هر یو در جهنمینا او در جنتینا بیسی ما هم پخبرو نخو بانده اغا نخی سشیدی او دا اعراب والا سوک دی مختصر خبرتکم دا جنتیانو نخی چری اغداری چری جنتیانو مخونا با تک سپینی او دا او دا سنو زی چری دا غیو پلقیگی دا جنتیانو خپل علامی او نخی دی نو دا بی پدی بانی پی جنی دا خو هغه پلانې مومن مسلح خو هغه جماعت کې بچار هغه مونځ کاو کنه دغه دای نه خده دای نه خده دای نه خده نو هغه جهنميان به پیژنې چې هغه تور مخې دي تور تک تور مخونه دي دا خو پلانې دي خو هغه دین چې نه مانه وغه د الله تعالی د دینه خلاف به چکاو نو د هر چا خپل خپل نخې چری د اعراب له خو چت دي کنه په چت دیوال باندې دي دا جنتيان به هم لاندې دي دغه نه هغه ویني او دا جهنميان به هم ویني نو هر یو په خپل خپل نخ باندې پیژنې چې یار دغه پلانې دي دغه پلانې دي دغه پلانې جهنمی دي دغه پلانې دي په خپل نخ باندې پیژنې خو سره شي د اعراب چې پرې اعراب باندې مسوک وسیږي پرې باندې مسوکی د کرام تفسیرون لس اقوال نه سو تفصیل چوای نو لس اقوال لري کې لس تفسیرون د کوم تفسیرون بیان کړي یو برتوی ما هغه په صحیح حدیث مرفوعه کې راغلي دي ابن کثیر رحمت الله علیه هغه حدیث نقل کړی دي مختصر ارتوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پا اعراب بانی با اغا مومنان مسلمانان خلقی چی دا غی نیک اعمال او بد اعمال بالکل برابر شوی دی نو سا بد اعمال زیادم ندی دا نیکونا چی جہنم تلار شی او دا نیک زیاد ندی دا نیک ام زیاد ندی دا ربادونا چی جانت تلار شی نه پا جانت کی او نه پا جہنم کی دی پا اعراب بانی بای دا پا حدیث مرپوع کی رغل دی نو چې حدیث مرفوع شته دین نور تفسیر ته کې ضرورت هم نشته ده سو کوئی دار کافرانو اولاد تی مراد ده سو کیو سو سو بل سو ډیر اقوال دی خو تاسو ته ما ویرله چې په صحیح حدیث کې دا غراغلی ابن کثیر هغه روایت کړ ذکر کړی ده دومره یعنی نیک اعمال نه دي درانه شوی چې جنت ته بوزي خو هغه بد اعمال هم درانه نه دي چې جهنم ته لاړ شي بس پر اعراب باندې بر پاسې ده جنت او جهنم په منځ کې یو پرده ده یو دیوال دی هغه ته سور ویل شو ده په سورۃ الحدید 13 نمبر آیت کې دا یو دیوال دی په هغه باندې دیوال باندې بر پاسه نه سينو غریبانه بی خدا باندې وخت پوری پسخی کی بنو کله بچ جهنم مارته ګوري نو هغه ته وډیر نه ګوري ځکه چالت خو یریږي جهنم نه کنه اذا سورې پته ابصارهم رستو براشي ګوري بنه خو کله به د مخ په زور باندې واړول شي چې لکه ته وګوره کنه جهنم ته څنګه چاله و به یریږي دا غنه خو خرچ الله دې جهنم ته نه مچوله او کله چې جنت وارته نو وهم يطمعون جنتیانو ته وای چې مونږ نه یو درغلی خو لیکین تمام شته د الله تعالی نه چې ستاسو سره هم یو ځای کی نو سو وخت بیا الله تعالی دغه سی ایثار کی و به پس خیر او به پس خیر چې ولې د نیک عمل نکوله نو بیا به الله و چې دا د جهنميان چې ریته به ګوري چې مړه دغه اعراب کړي دغه او دی خدان ته مسلمانان ویل ملائک به تو چې لاړ شي لاړ شي دی کافرانو دا ویل چې دوی له الله سره مهرباني ورنه کی خپل الله د خپل مهرباني ورکړه زی لاړ شي جنت ته بس د مین نه پرده لري شوله ختم شوله اوس جنتیان او جهنميان یو بل سره بیا مکالمه کوي اوس دغه ورستر روان دي و بینهما حجاب و دیو پمیند کی جنت و جهنم پمیند کی و پرده دا و علی الاعراف پوچت طرف دا دغه پرده بنده دغه کم پرده دا دیوال تی مراد دی دیوال تستما ویل چه پا ورست سورة الحدید که اغیی دا دیوال ویل شوید رجالون پا غیبانی بس کسانی یا عرفون پی جنی با کلن بی سیما هم هر یو لرا در جنتیان و در جهنمیان و نبی سیما هم پا خلو خاص و نخو بنده و ناد و اصحاب الجنتی او आवाज به وکي د اعراف او اصحاب الجنت جنتيانو ته د خو چر دي کنه جنتيانه مين او جهنميانه مين نو دا وته आवाज وکي د جنت د اعراف والا اعراف والا به आवाज وکي جنت والا ته ان سلام علیکم چې سلام دی پتا سبانه السلام علیکم سلام به وته وکي یا دویم معنا سلام علیکم سلامتی یاد پتا سبانه د ټولو اپتونونه بس سره په خون مزو باندې ګرځي په جنت کې دا پتونونه نه بالکل په امن باندې لم يدخلوها چې دیو ندی داخل شوی هغه ته هغه سلامتی ته او هغه نعمتونو ته لم يدخلوها چې د اعراف ولا هغه ته ندی داخل شوی خو لیکن وهم يطمعون دیو هم تمکې په دخولها تفسیر جلالین وي یاره مونږ خو درغلی نه یو خو د الله نه امید دی چې مونږ بم در شو او تاسو خو مزي وکړلینو دا اعراف ولا د جنتیانو ته دا خبره وکي خدای خو جنت ته وکتل نو غو سره دا خبره وکړلې و اذا صرفت ابصارهم کله چې واړول شي مجبورن د دې نظرونه واړول شي تلقا اصحاب النار جهنم مالو طرف ته صرفت سی غره مجهول ذکر شوی دا نو اقا معنا میرته وکړلخه معلوم نه ذکر شوی ځکه چې طبیعت خو نه کیچې جهنم ته وګوري دا غنه بخوي شي کرکه دې کوي دا غنه خو وا بڑول شي دا به ته ګوري نه خدا مخ به بس مجبورن واړول شي و اذا صرفت ابصارهم کله چې واړول شي دا سی غره مجهول په مجبورتیا باندې دلالت کوي وا بڑول شي مجبورن د دې نظرونه تلقا اصحاب النار جهنم مالو ته نو قالو دی وای ربنا ایرب زمونگا لا تجعلنا مگر دی مونگا ما چوی مونگا مع القوم ظالمین دا قوم ظالمانو سره په اور کی مع القوم ظالمین پی ناری تفسیر جلالین وای وی یا اللہ وی مونگا جہنم تا چرتوانا شد دا خودر پا عذاب کی دی نو کلا دا مخ باوتا نرا گردی خو پا زور بیوتا اللہ را واری نو وی یا اللہ تعالی خر چی دی سر دی نیو کردی پا دی زیب دا زیم خدی خو چوست دی جہنم تا چرت اللہ نرشو ونادى اصحاب الاعراف رجالا ونادى اوادوك اصحاب الاعراف اعراف ولوتا رجالا سكسانوتا وستر مخكر جنتيانو سر خبري وقللي وس جهنم ته مخشولا نو اغيبا ونادى اصحاب الاعراف اوادوك دا اعراف ول رجالا سسلوتا ديك په عبارت کې تقدير دي من اصحاب النار من اصحاب النار په جهنم کې وس کسان یاغي ته به आवाज وکي يعرفونهم دا اعراف ول به په جن یاغي در بي سیماهم په خاص نه خو باندې په نخبان به او پی یعنی چر کدا خو کیا غد پلانې د لغړی کی پر اور کې په لمبو کې خطر دی او برز نو आवाज به وته کی نو قالو وای دی ما اغنا عنکم سفیده در کړه تاسو در جمعکم جمع کول استاد ما کنتم تستكبرون او هغه چې تاسو پیلو یو کوله جمعکم نو مراد څه شه دی مفسرین لیکلی دی د دې جمعکم نو مراد چې هغه ډیر مالونه دي یا مراد لري نه ډیر ډلې دي دا اعراف ولا چې دی اول به ګوري نه جهنم والو ته خو الله به مجبورن د مخ ته جهنم دواله طرف ته ورواړی نو و به پیژنې پکې چې لکه دا خو زمونږ پلانې کلیوال دا خو زما خپلوان دی نو دا به ته وای دا اعراف والا به ته وای چې ما اغنا عنکم څه پیدا درکړه تاسو ته جمعکم جمع کولو د مالونو ستاسو په دنیا کې چې وې دا مم زرما او ټوله زما لګیا وي ټوله ورځ شپه د خېټې لپاره عبادت دی کاو بیخي څه پیدا یې تاسو درکړه کنه یار څنګه چللی داسې جمعکم ستاسو هغه ډلې چې کوم ډېرې جمع کړې وي فوجونه او د سره ډېرې فوجان د جمع کړې وو عیسائی والا د مسلمانانو په خلاف باندې وما کنتم تستكبرون او هغه څه تاسو پیل وی کوله ستا هغه بادشاهي وي موریدان دي او دغسې شاګردان دي هغې له څه پیدا درکړل که نه یاره څنګه چلو ما کنتم تستكبرون نه مراد حکومت دی جاه تې مراد دی عزت تې مراد دی هغه ملکي او خانی تې مراد ده په دنیا کې خو سر ډېره ټرته پرته وه اوس چې دی هغه ګاډي ماړي او هغه مالداري او اغه ملګری او اغه ټول خلق څه پیدا درکله کنه دا به جهنميانو ته وي ما کنتم تستكبرون اها اولئ الذين چې دا خبرې کله وشي نو ملائکه دا خبرې اوري کنه د الله تعالی ملائک به دې دې په عبارت کې تقدیر دی چې دغه وای نو الو په دې آیت باندې پوه شي دغه نه نو بیا به سې شاته وځي مخ ته وځي چې اوس دې سمانه وکم یو سړی او دې ډیر نه پوي دا مولای سي بزم په شانته کې پویا نه لرلنو لابد دا طالبان ته ترجمه کول ویلا بود ده نو لا بود خمانه ده نشته اخلاصې یعنی دا کار خامخا کول به کار دی اخلاصې نشته ده اوس دې ترجمه کوله ویلا نشته اخلاصې بود ته چې ورغه نو چې دې بود ده ترجمه وکما وی بود ده نو طالب توې ده بود څه معنی ده نو ویلا نشته اخلاصې وی بود ده خو بود ده کنه نو څنګه بود ده نو خو بود ده کنه وزرته چې بود ده بس نو دې ځکه چې دا عبارت پکې ونه وای نو بیا به و چې خاص شاته بځای مخې ته بځای چې دې سره وسه چلو کوم لري دې سره نو دې ځکه چې یقول الملائکه او ملائک به وای کافرانو ته هغه جهنم کې چغلان دی لغړی په ور کې د الله تعالی ملائک باغې ته وای اها اولئ الذین ایدا هغه کسان دی اقسمتم چې دې قسمونه کول دا ملائک به د جهنم ته ورکار شي او دا ملائک به ته وای چې تاسو هغه خلک چې تاسو قسمونه کول لا ینانهم الله چې او به نه رسي چې ور بنه کې الله تعالی د مؤمنانو ته برحمتین سه مهرباني نو وسه دې دې کې یقول لاصحاب الاعراف بیا به دا ملائک وای دي اعراف والو ته وای ادخل الجنه زی لار شي جنت ته هغه ځکه به کافر ته وای دیو خو خبر دی بل سره کولی کنه اعراب والا جهنم والا سره خبر یو کړلې نو الله تعالی وای چې دا ملائک به دی جهنمیانو ته وای چې تاسو قسمونه کول چې الله تعالی دی مؤمنانو لاسه رحمت مهربانی ورنکی نو تاسو خو سپری اعراب کې نو دی اعراب والا ته وای چې لار شي زی جنت تلار شي دا د الله تعالی غ مهربانی شولا خدا بو تعالی وای خالص نه دا الله تعالی په امر باندې بکی لا خوف علیکم نشتره سیره پتا سبانی والا انتم تحزنون او نو تاسو غم جن کی گئی لار شي جنت تلار شي لار شي جنت تلار شي ونا دا اصحاب النار اس په خبر باندې پوه شولای اعراب عالم چره جهنم والا ته مواز وک جنت عالم ته وک د میان نشری الله تعالی ملائکه تویل چې د مؤمنان جنت ته داخل کی زکه دی کافرانو چې دا سره په جهنم نه خبري کوي دی ودا قسم کو چې دی مؤمنان ته الله تعالی څخه خیر ورنکی نو زما خیر سره جنت دی جنت ته بوزای اوس د میان نه دا ختم شو اعراف قصه خو ختم شول اوس د میان نه کنه خلق لاړل جنت ته ورسیدل و شری جنت او جهنم مال چې یو بل ته نداګانی کوي ونا د اصحاب النار اصحاب الجنت و شری आवाज بو کی اغه جهنمیان اصحاب الجنت جنت والا وتا ان افیذ علینا من الماء شراتوی کی پمون باندې وبد جنت الماء کلی پلا می عہدی دی اے د تندینه تبو برباد چمون لای وسات کی وبرا کیا ته جهنم والا ودا چغی سوری بو هی چمون ل چریر دی جهان مون ل د جنت دی وبونه لگی وبرا کی او مم رزقکم الله او یا راکی دغه خوراک نشه الله تعالی تاسو در کړی دی مفسرین لیکری دی د ابو درد رضی الله تعالی عنه پر روایت کرا غلی دی وی کله چې اعراف والا لری شي دمیننا الله تعالی پر جهنم والو باندې عموما په عام حالاتو کې الله تعالی په سخت لوګ راولي او ډیر سخت تند په الله تعالی راولي نو ډیر مجبورۍ د وجنه په جنت والا ته आवाज وکي دی یو قطره وبراکه یا تاسو چې الله تعالی دا کوم روزی درکې مونږ لته لګ راکې دا بوته وې الله تعالی په لوګ راولي عن ابي درداء رضی الله عنه ان الله تعالی يرسل على اهل النار الجوع الله تعالی په جهنم میان باندې سخت لوګ راولي ډیر سخت وګیش نو ډیر د مجبورۍ نه ورسو دا چېږي کی جنت والا وته اے چې لګي وبراکې مونږ اے مونږ له خوراک راکې تاسو له الله تعالی په جنت درکدر کی مونږ ته یو څه شهره گزار کایزه عن ابي درداء رضی الله عنه ان الله يرسل على اهل النار الجوع الله تعالی په لوګ راولي تندو په الله تعالی راولي تفسیر المراغی دا روایت ذکر کړی دی هغه کې بیا تفصیل شته راکته لشي ونادى اصحاب النار او आवाज بو کې جهنم ولا اصحاب الجنت جنت ولا وته انا فيز علينا چراتوي کې فمون باندې من الماء دو بو د جنتنا او مم ما رزقكم الله او یاد هغه خوراک نه چې تاسو الله تعالی در کړی دی نو خاج جنتیان ولا سور کې کنه نو قالو جنتیان بو توي ان الله حرمهما یقینا الله تعالی منع کړی دی لره علی الکافرین په کافرانو باندې الله حرام کړی دی حرام کړی ټکه بنوایخه دا تحریم او تحلیل دا د دنیا سره تعلق ساتي دا خدای احکامات سره تعلق ساتي کنه احکامات خو په دنیا کې لري په قیامت کې خونه دي نو تاسو وګورئ تاسو ما ویل ان الله حرمهما یقینا الله تعالی منع کړی دی د غدوانه چیزونه دا بندي د دې پابندی دا د ترجمه وکيخه حرمهما تفسیر جلالین بیضاوی دغه معنا کړی دا منعهما الله تعالی د جنت خوراک او سکاک منکه بنکړی دی منکړی دی د دې بندیز لګولې دی د دې پابندی د علل کافرین په کافرانو باندې او تاسو خو کافران یې د دې خو پابندی دی د جنت خوراک به جهنمیان لنه ورکوي هغه به تداوي تفسیر بیضاوی د غلی کلی منعهما تفسیر جلالین د غلی کلی منعهما او تفسیر سمعانی وی منع تحریم منع لا تحریم تعبد د دین د عبادت ته حرمت ته وغد نه مراد چې دنیا سره تعلق ساتي تحریم منع د دین هغه تحریمی منعی کی مراد دی منع کولتی مراد دی تفسیر سمعانی د غلی کلی دی او تفسیر الوجیز د امام واحدی هغه د قمانه کړه تحریم منع یا منعهما بیزاوی او جلالین د غلی کلی دی ان الله حرمهما یقینا الله تعالی منع کړی دی یقینا الله تعالی پابندی لګولی دا الله تعالی بندیز لګولی دی ردی خورت د دوانو قسمونو یعنی د اوبو او د جنت د خوراک علی الکافرین په کافرانو باندې کافران کما خلقو الذین داغه کسانو اتخذو دینهم چې غنل او دین خپل جوړ کړو دین خپل له ون ولا عبا مشغله او لوبي دا دین انده سي غنل کاسي دا چې لوبي ټوکیو د ښکارې دلې د دې تفصیل چیرې مخ کې ولې شو درې توجيهات مې تر دې کړې او وغرتهم الحیات الدنیا سورۃ الانعام او یم نمبر آیات کې د تیر شیو وغرتهم الحیات الدنیا دو ککړو دول راځون د دنیا فاليوم ننساهم فاليوم ننساهم هيرو مونږ دی ولره الله نه یو څه شیریږي ولسه نه خدغه معنا مکوي کنه چې الله نه نېریږي او بیا ځان استلې نه شي نه دغه معنا بیا مکوي فاليوم ننساهم پریګدو مونږ دی ولره پر عذاب د جهنم کې پریګدو مونږ نن دی ولره په عذاب د ور په عذاب کې ننساهم تفسیر جلالین دغه معنی کړی نه ترکوهم فنار بس مونږ نن پریږدو دی لره په اور د جهنم کې ولې پریږدو الله تعالی به وای کما نسو لقاء یومهم هذا لکه سرنګ چې دیو هیر کړی او ملاقات د دی ورځی دا ورځ دیو هیر کړی وا دا ورځ دیو ته نو یاد د دین چره ځان غافل کړی نو الله ویننه زه پریږدم پر جهنم کې پریږده چې خوس وځي دا ورځ څنګه هیر کړی وا د قیامت ورځ خو ډیر خلک نه هیر نه یو هغه بیا دغه ته ځي جهنم ته وځي نو تفسیر جلالین وی نسو لقاء یومهم هذا بترکهم العمل له د دې ورځ لپاره اعمال نو کړی بترکهم العمل له دې ورځ له اعمال نو کړی د دې ورځ لپاره صحیح عقیده نو ساتلی نر دی وجن الله یې پر اکدم پر جهنم کې او ای جنتیانو تاسو پرېږدې چې دا وسوځي وسوځي نورم تباشي و ما کانوا بیااتنا یجهدون او ما کانوا او زکات یو دی د زمونږ آیاتونو نه انکار کاو و ما کانوا دا پر مخکې باندې عتب دی کنه و ما کانوا دیو چرې پر اور کې مونږ زکه پرېدو کما نسو لقاء یومکم لکه سرنګ چې دیو هیر کړو و ما کانوا د علت لپاره د ما قبل او زکه چې دیو د آیاتونو د الله تعالی نه انکار کاو انکار کاو د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام نه منل ولقد جئناهم یقینا او یقینا راوړل مونږ دیو ته کتاب ان کتاب یقینا را لګل مونږ دیو ته کتاب پس ولناهو کې تفصیل سره بیان کړی دی مونږ غیل را پس ولناهو ترغیب د قران کریم ته او دا علت دی د فار د فلیوم ننساهم دا پر جهنم کې الله وی زینن زکه پر اکدما پر جهنم کې ودا زکه پروتی چې لقد جئناهم یقینا راوړل مونږ دیو ته یقینا را لګل مونږ دیو ته کتاب نیو کتاب قران کریم ته مراد دی تفسیر سمرقندی اللہ دی لجر ور کډیر بهترین معنا کړی دا خبر ته وکم لقد جئناهم لقد اکرمناهم بالقران یقینا مونږه دیول عزت ور کړو په قران کریم باندې جئناهم سمانه دا یقینا مونږه عزت او احترام ور کړو دی مسلمانان ته په قران باندې دا قران د عزت کتاب دی دا د احترام کتاب دی چا چې دا راوغسته په دنیا کې هم احترام زیاتی دا او قیامت کې خاصین بیا د الله مېلمه دی نو په جنت کې لقد جئناهم اکرمناهم بالقران یقینا عزت او احترام ورکړی مونږ دی خلکو ته قرآن کریم باندې پس ولناه چې تفصیل سره بیان کړی مونږ هغه پس ولناه تفسیر زاد المسیر وای پس ولناه بإزاح الحق من الباطل په دنیا کې حق او باطل دواړو توازن شویو دولاری د جنت لار هم هر چاته معلومه ده که څوک په عمل کوي او کنه خو جنت لار هر چاته معلوم ده او د جهنم غلار هم معلومه ده هر چاته پس ولناه بإزاح الحق من الباطل تفسیر زاد المسیر دغه معنی کړی ده حق هم جدا کړی او باطل هم جدا شویو علا علم د خپل علم سره یعنی په خپل علم باندې هدن او دغه قران کریم هدایت دی ورحمتن او رحمت او مهربانی ده لقوم یؤمنون دا قوم لپاره چې هغه په ایمان لري څوک چې په ایمان لري الله تعالی وي بس دغه لپاره مهربانی ده دغه لپاره هدایت دی هل ينظرون الا تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي یرا الله تعالی ذکر کئ تخویف الله تعالی ذکر کئ چا چې دا قران نه منلې داغه حالت وګورئس تعویل په معنا باندې ودان پوی کئ حال ينظرون داخله کې انتظار نه کئ الا تعویله مگر دا عاقبت د انکار د قران کریم تعویل معنی مسوق له مخ کې چره په سوره آل عمران کې دا تعویل معنی ځان لوي حقیقت او تفسیر تی مراد ولته کې نو تاسو وای چې او ما يعلم تاويله الا الله نه پويږي په حقیقت دا غي باندې مگر الله تعالی نو لکه تاويل تفسير او حقیقت مانم کړی و او تاسو وای چې قران کې خو آل تکم تاويل لاغلې دل تکم تاويل لاغلې اوس دې کې بشری معنا هم دا کو نه نه دل تکې دا معنا نه کوي په حال ينظرون نو دا خلک انتظار نه کوي الا تاويله مگر دا عاقبت د انکار د قران کریم د قران د انکار چې کومه عاقبت او سزا ده نو دا خلک دا غي انتظار دیو کې چې دا قران نه انتظار انکار وکړه نو د دې انکار چې کومه عاقبت ده کومه سزا ده الله وي دغه انتظار دی وکي دا معنا چا کړی ده دا تفسیر قاسمی کړی ده صحیح ده یوم یاتی تاویلهم په کوم ورځ باندې چې راشي دی ته عاقبت د انکار د قران کریم یعنی د قران نه چې انکار کړی ده دغه عاقبت او دغه سزا چې وتراشي یقول الذین تفسیر قاسمی ده سوی التاویل بمان العاقبته دې کې دا تعویل چیرې په معنا د عاقبت سره دی دا په معنا د تفسیر سره نه چیرې دا ترجمه ونه کوي د الله بندیان وای التاویل بمان العاقبه دې کې دا تعویل په معنا د عاقبت یعنی سزا سره دی یوم یاتی تاویله په کوم ورځ باندې چې راشي د خلکو ته عاقبت یعنی سزا د انکار د قران د دین چې انکار کړی د دې د نظام نه د دې د قانون نه او دغه عاقبت چې وتراشي دغه سزا چې وتراشي یقول الذين نغبوا هغه کسان نسوه چې هر کړه دې پرې خو دلې دې د قران کریم من قبل سمانه وکوه او د نسوه به سمانه کوه. نو تفسیر سمن قندی ته ورشه یو امام رازی ته وای چې ما تر دې ترجمه وکړه. نو امام رازی ته د ترجمه کړه یقول الذين ابو يا کسان نسوه ترک الايمان به ترک الايمان والعمل به پدې قران باندې چې چا ایمان نه دی راوړی یا پرې قران باندې عمل نه کړي نو هغه به وای نسوه سمانه د ترک الايمان والعمل به. دا تفسیر کبیر کې امام رازی دغه معنی کړی ده او دغه سی تفسیر سمرقندی هم دغه معنی کړی ده. من قبل بیا سمانه ده من قبل بیا لار شی تفسیر زاد المسیر بر تر دې معنی وکي هغه وای من قبل یعنی من قبل په دنیا چا چې په دنیا کې بری قران باندې ایمان نه دی راوړی عمل پې نه دی کړی وس آیات ولګی ده. نو کله چې قیامت ورځ شي او چار دی قران نه انکار کړي نو قیامت په ورځ باندې چې کله هغه تر دې قران د انکار سزا میلاو شي نو هغه به دا خبره وکي سبب وای هغه قد جاءت رسول ربنا یقینا راغلی مونږ ته پیغمبران در رب زمونږ بالحق په حق وینا سره مونږ ته د الله کتاب بیان کړي او پیغمبران ناغلی یا بالحق تفسیر زاد المسیر او بالحق بالبعث بعد الموت مونږ ته پیغمبران دا ویلو چې ګوره قیامت هم را روان دی دا خبر را ته یقیني کړي و چې وای معنی قیامت د من راځي خان وای مونږ ونه ماننو بس مونږ په ایمان رانه وړ مونږ ونه مانه په هل لنا من شفاعا نو اشتره و زمونږ د پاره سفارشیان په یش بعول نه چې زمونږ د پاره سفارش وکي ای مونږ خو قران ونه مانه په دنیا کې په خپل ودا منکرین دی و چې یو سو غپی ول په جهنم کې ورکی نو په خپل ودا خبره وکي چې مونږ ته پیغمبران ناغلی مونږ ته په دنیا کې دا ویل چې قیامت هم را روان دی او دا قران ومانه بچ بشي نو هغه خو مونږ ونه مانه خو څوک سفارشیان اشتره کنه چې مونږ د جهنم نه بچ کی یو خدا خبره نه نه سفارشیان چرته شته دي نشتره سفارشیان شتره خود مسلمان نه پر د کافر د پر خو نشتره کنه. دویم او نرد او یا واپس کړل شو مونږه دنیا ته او نرد اله دنیا او یا واپس کړل شو مونږه دنیا ته پنا عمله نو عمل به کومه غیر الذي سوا د هغه عمل نه کنا نعمل چې مخکې مونږ په دنیا کې مخکې عمل کم کړو مخکې څه کړو د قران خلاف هم کړو نو مونږ دی الله تعالی دنیا ته واپس کی مونږ بیا د قران په نظام باندې عمل وکړو اس مونږ یا خودی دې څوک کی چې مونږ له سپارښو کی چر دې زین مونږ اخلاص کی هغه خو نشته رې نو وای به چې الله تعالی مونږ دنیا ته واپس ک مونږ بیا په قران باندې عمل وکړو الله تعالی دې دوانه نشته رې اوس پکې لغړې غوس پکې سوزا قد خسروا انفسهم یقینا تاوان کې چولې دې خپل ځانونه په سبا باندې د قران نظام نه دې منلې قد خسروا انفسهم ځان تاوان کې چولې دې د قیامت دا ورځ نه دې منلې د غیر پر عمل نه کړې ترک الایمان والعمل به یوازې د ایمان د کافرانو خبره باندې کوي ښه ځکه امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې ویل چې ایمان پېم نه دراوړي خو عمل پېم نه کړي نو بعضی خلکو په ایمان راوړي خو عمل پر قران باندې نه کړي نو هغه هم کې دا کار کې خراب وي دغه کار هم خرابي قد خسروا انفسهم یقینا تاوان کې چولې د خپل ځانونه یعنی په قران باندې عمل نه کړي ایمان پېم نه دراوړي دویم قد خسروا انفسهم بالبعث بعد الموت یغه تفسیر د المسیر غمانه تکم تاوان کې چولې د خپل ځانونه د قیامت د انکار کړي او زل عنهم ما كانوا يبترون او هیر بشیر دیونه هغه دروغ دلایل چې جوړ کړي د ځان نه چره دروغ کیسې جوړې کړي هغه به هیر شي یا زل عنهم ما كانوا يبترون او رک بشیر دیونه هغه معبودان چې دی د ځان نه جوړ کړي او شریک کړي د الله تعالی سره هغه به تلر شي هغه به ځان له جهنم کې چرته په یو کند کې پروتي نو هغه خلک هم ته ورک شول چا د سیو ته ویلو چې مړه ته هزار ګناه کوه زما په غاړه باندې اکثر خلک دې دا پرې عام پرې معاشره کې ډېر خلک هم داسې وایي مړه وایي د دې ګناه دې زما په غاړه وو ته وایي ستا په غاړه باندې سره دم نه لیونې که د دې ګناه به په ما باندې چې ما وکړله ګناه به په ما باندې نو دې خلکو به الله تعالی وایي وزل عنهم ما کانو یفترون دوی ته ډېرو خلکو لاپې کړې وې چې مړه ګناه کوه زه به اخلاص کړم هغه هم ته چېرته ورک شوله هغه غریب عاجز ځان له په جهنم کې بل دی کې چېرته پروت دی نو هغه تیم ورک شوله سپارشیان هم نشته دی او کوم هغه دروغ مسلې او دلایل او هغه چې وغم ته هېر شوله اوس د الله نه ځان نشي بچ کولی د الله تعالی نه به څوک ځان بچ کي الله تعالی او ملایکو ته وایي خذوه فغلوه وایي نیسئ پاس کړو باندې وتړئ جهنم ته ځوړن کیا په ځنځیرونه باندې به وتړئ په جهنم کې به دغسې داسې ځوړن کي لکه خلک چې د څاروي را ځوړندی او هغه ورته داسې په کباب دی کې الله تعالی دغه ذکر کړلی قرآن کې ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض دلیل عقلی په مسله توحید د الله تعالی باندې او رب تعالی ما قبل سره دا دي معبودان چې دی او باطلا هغه سفارش نشي کولای ځکه هغه معبودان نو الله تعالی معبود دی دغه عبادت وکړي الله تعالی دی خلاص کی بل څوک دی نشي خلاصولای الله په ځان ون خلاو د الله عبادت وکړه الله خپل رب و منه د الله قانون او نظام او قران و منه الله به دی بچ کی بل څوک دی بیا شرته قیامت کې بچ کولای شي ان ربکم الله الذی یقینا رب تاسو الله تعالی هغه ذات دی خلق السماوات والارض فشی پیدا کړی اسمان نو زمکه فی سته ایام په اندازه د شپه ګورځو کی په اندازه شپه ګورځو کی ثم استوى على العرش او بیا الله تعالی برابر شو دی په خپل عرش باندې کما یلیق بشانه مخکره دی وضاحت ویل شوی دی او د دې وضاحت براشي الله تعالی زمکه اسمانونه پیدا کړی دی په مقدار د شپه ګورځو کی په حدیث کې مدغی ذکر راغلی دی سوره حم میم سجده په نهم نمبر آیت کې ان شاء الله راشي اغه دې کې بیر دی وضاحت کو ثم استوى على العرش او بیا الله تعالی استوا کړی دی الله تعالی برابر شو دی په خپل عرش باندې امام مالک رحمت الله علیه وی الاستواء معلوم والكيف غير معلوم والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه دا ایمان بلری چې الله تعالی په عرش باندې برابر شوی دی څنګه برابر شوی دی کما یلیق بشانه ماته پته نشته نه ایمان راوړل په دی باندې واجب او فرض دی او د دې په باره کې تپوسونه کول دا بدعت دی لانا جایز دی د دې په باره کې تپوس نه کې دا الله د عرش او چې الله څنګه برابر شوی دی په عرش باندې او څنګه دی دې په باره کې تپوسونه دا ناجایز دی دغلی کلی دی نعیم ابن حماد د امام بخاری رحمت الله علیه استاد دی دا غن روایت دی وای چا چې الله تعالی مشابه کا د مخلوق سرند کو پروکا او بیا لیکلی وای چا چې د الله تعالی د صفت نه انکار کوندام کافر شو وای دا سلف او صالحین قول له دا د امام بخاری استاد دی نعیم ابن حماد هغه دا ویل لیکه دا الله تعالی تشبیه ورچا سره نور کې چې الله پر عرش باندې څنګه برابر شوی دی توې چې نه د سی په برابر شوی دی ته هغه دغه بیان کیته دا سره وای دام کوپر دی دا خبر باندې کې چې الله په څنګه برابر شوی دی بس مسلمان به وای الله تعالی په خپل عرش باندې نه پاسره کما یلیق بشانه الله د شان سره چې څنګه مناسب ده بس الله په خپل عرش باندې دی کما یلیق بشانه وای دین به انکار هم نه کې او د دې کیفیتونه هم نه بیان چې الله د سی په ناس دی او دا سره او د سی دا خبر باندې کې کنده کوپر دی دا بی دیني دی بیا ثم استوى على العرش او بیا الله تعالی برابر شو دی په خپل عرش باندې د خپل شان مناسب کما یلیق بشانه یغشی اللیل النهار الله تعالی اغوند شپه النهار ورځیتا الله تعالی چې شپه را واخلی ورځیته وروا غوندیا نو ورځ خورانا ده کنه شپه او وروا غوندین نو تور شي الله تعالی د غزاد دی الله د سی زبردست ذات دی ښه او بیا چې ورځ ورسته شپه ته چې بیا ورځ وروا غوندین نو شپه ته چې ورځ وروا غوندین بیا ورځ شي د الله تعالی د سی ذات دی الله تعالی د کارونه کوي ښه یطلبوه حسیسه طلب کوي لټی یو بل پسې ګرځي دا ورځ شپه حسیسن په جلتی سره حسیسن په تیزی سره تفسیر جلالین معنی کړی دا حسیسن سریعا یعنی اشاره شو لدی ته چې د دې ورځی او د شپې په منځ کې بل یو شی نه راځي چې نه ورځ یو نه شپې یا به شپې یا به ورځی یو بل په جلتی باندې طلب کوي چې ورځ ختم شي شپه پسې سم دس راځي چې شپه ختم شي سم دس پسې بیا ورځ راځي دې په منځ کې بل یو شی نشته چې نه هغه ورځ ده او نه هغه شپه ده حسیسن دغه معنی ده والشمس والقمر وخلق الشمس والقمر ده په دې مخکې باندې عتب ده او پیدا کړی دی الله تعالی نور اوس په وای ونجوم او ستوري مسخرات به امره تابع کړل شي د حکم د الله تعالی دا نور چې سحر راخیږي دا الله تعالی ته سجده وکي او بیا الله تعالی نه اجازه غواړي الله تعالی وخی راوخی جمع کنه رڼا وکم کنه الله تو اجازه خپل کار کا نو کله چې قیامت نږدې شي الله تعالی به توې درې بل طرف نه راوخی جا مشرق نه مغرب طرف نه راوخی جا بس بیا چې دنیا وران شي دا د الله د حکم تابع دی د شپې چې دا یو ستوري راخیږي او دا چې دا رڼا کوي دا د الله په امر باندې کوي دا سپوږمې چې رڼا کوي نو بده کې خپل رڼا نشته رده په الله تعالی ورزول مسخرات به امره دا تابع کړل شوی دی د حکم د الله تعالی الا له الخلق والامر خبردار ای خلق د الله تعالی لپاره پیدا کول دی یعنی د پیدا کولو اختیار هم د الله تعالی سره دی والامر او نور د اوامر او د نواهی او اختیارات هم د الله تعالی سره دی والامر اختیار د الله تعالی سره دی ټول مخلوق تبارک الله برکات ورکه ان کے اللہ تعالیٰ دے رب العالمین چپالون کے ٹول مخلوقات رے اللہ تعالیٰ برکتون ورکول شی بل سوک برکتون نشی ورکول خیرون برکتون بل سوک نشی ورکول ابن جریر او ابن کثیر ذکر کرے دے یو روایت وی من زعما ان اللہ جعل للعباد من الامر شیئا وی کچا دا عقیدہ و ساتل چے اللہ تعالیٰ دے مخلوقات و اختیار چرے چالا ورکڑے دے پخپل و بندگانو کی فقد كفر بما انزل الله تعالى على انبيائه نذاد اغسن انكارو کہ اللہ تعالی پیغمبران من نازل کړی دی الا له الخلق والامر د ټول اختیارات د الله تعالی سره دی لوک ټکی ورته ویم صرف به دریات کم الا له الخلق والامر والامر اختیارات د نظام عالمی تکوینی او اختیارات د نظام عالمی تشریعی دا د الله تعالی سره دی نو من جعل للعباد من الامر شيئا فقد كفر بما انزل الله تعالى على انبيائه کچاد سی ویل چې یادن نظام عالمی تکوینی اختیار د بل چا سره دی. باران الله نه وری بلکې بل څوک وری، یاد اوړ او جمع الله نه راولی بل څوک راولی، یاد امر کول جون دی کول الله تعالی نه کوي بلکې بل څوک کوي، یاد پلانې غریب دی عملدار دی پلانې له الله څوک پلانې شری اولاد سره دی بل نشتره، دا کارونه الله نه کوي بلکې دا بل څوک کوي، نو دا هم کافر دی. فقط کفر بما انزل الله علی انبیائه او کپ نظام عالمی تشریعی کې د دې اختیارات چا د الله تعالی نه علاوه بل چا لورکل نو غم کافر دی. الا له الخلق والامر، اختیارات د نظام عالمی تکوینی او د نظام عالمی تشریعی. اخبار ته ان شاء الله معلوم شوی نظام عالمی تشریعی او د تکوینی له وضاحت مې ته کړو، بل ځکه هم بیا راشي لګ لګ بپکې وایو نو تاسو هم تنه تنګیږي او مساله به مزدکی. تبارک الله برکتون ورکون کې الله تعالی دی رب العالمین چې هغه پالون کې د ټول مخلوقات لري، د ټول مخلوقات چې کم ذات پالنه کوون کړي هغه د خیرونو برکتونه درکې، نو خیرونو برکتونه د هغه نه وغوړه. ادعوا ربكم دعاء وغارد خپل ربنا تضرعا فعجزي سرا وخفيتن فپټ باندې د الله تعالی نه دعاګانی وغړی، الله تعالی به دعاګانی قبول کی، ځکه روزي میشت کنه الله تعالی هم دعاګانی قبولای. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، مخکې جره تاسو ته مالګو زاحت کړو او بیا می تاسو خپل رجستر هم پریخیو مر دینه ولیکي ډیر شي صفحه وي تاسو به لیکلی یا ونی لیکلی لوک خبره وته دي کی وکما ځان باندې بوچ کوي اما پیدا بل در کې ډیر زیاته ما د ډیر شي کتابونه دغه خبرې را جمع کړې دي ستاسو په خاطر باندې ستاسو له پیدا در کې نو یو څو خبرې ورته دي په بار کې وکم. اوله خبره خدا را چی دعاګانې د الله تعالی نه غوښتل پکار دي، د مؤمن مسلمان کاردار چې د الله تعالی نه دعا غواړي او دعا د الله تعالی نه غوښتل دا فرض دي لازمی دي. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، دعا غواړي د الله تعالی نه په عاجزۍ باندې په پټه باندې. حدیث کې راغلی دی کنز العمال کې روایت دی من لم يسأل الله يغضب عليه، څوک چې د الله نه دعا نه غواړي الله تعالی پی خفه کیږي. انسانان نه چې څه شی غواړي هغه پی خفه کیږي او د الله نه چې نه غواړي الله پی خفه کیږي. نو داسې الله تعالی دی خو زمونږ رب داسې ذات دی ښه چې نه یې غواړي تی الله د نه خفه کیږي ولې رانه نه غواړي، او د انسانانو صفت داری چې د انسان نه غواړي وای ولې رانه غواړي او الله نه چې نه غواړي وای ولې رانه نه غواړي. کنز العمال کې دا روایت موجود دی. دراسې بل روایت کې راغلی دی لیس شیء اکرم علی الله من الدعاء، په ټول چیزونو کې په الله تعالی باندې ډیر عزتمن او بهترین شی چې راغه دعا ده. څوک چې د الله نه دعا غواړي دا د الله تعالی په نسبت باندې ډیر محترم انسان دی. الله تعالی د دې انسان ډیر سخت خوشاليږي چې دسی الله تعالی عجزیو کې سم کنه چې الله تعالی بل می هیڅوک نشته دی. الله کته می دا کارونه کینو بالکل زمي نشته چرته لاشم دقه انسان په الله ډیر عزتمند دی. دا الله تبیر زیات خوخته د قصړې چې څومره مینت زاری او تکي الله بر سره مینه کوي. کنز العمال کې دا روایت موجود دی. دا سی په حدیث کې راغلی دی په بعد روایت کې راغلی دی وې دا الله تعالی وحی وکړه موسی علیه السلام ته اے موسی پنځه کارونه ته کوه پنځه بدل ز کوما. الله موسی علیه السلام ته وحی وکړه پنځه کارونه ته کوه پنځه بدل ز کوما. پنځه کارونه کوم ته کوه العبودیت منکا الجنت مننی، سما عبادت ته کوه جنت ورته در کوم. نو عبادت ستاسو مواری شولا او جنت ور کول سری د زما کار شو. جنت کې او بیا څه خبره نه خو چې زما عبادت وکي. دویمه خبره اطاعت منکا والنعمت مننی، تابیداری ته زما کوه نعمتونه ولزه در کوم چې ته تابیداری کې نعمتونه ورته خډيري. دریم او شکر منکا والقضاء مننی، ته د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کوه پیسلې بستا په باره کې د کومه، ته د نعمتونو شکریا ادا کوه پیسلې بدل ز کومه. او درې مرکه سلورمه ده الرضا منکا، ته د الله تعالی په پیسلو باندې راضی کیږه نو الاجابه تو نه وشکر منکا شکر چې ستاره طرف نه لري القضاء مني او پیسلې زماره طرف نه دي، بل الرضا منکا الاجابه تو مني تو زما په پیسلو باندې رضامندیا کوه زه به دې اجابت کوم ته چې زما نه غواړي زه به د هغې اجابت کوم دا به زه کوم. اوس دعاګانې قبلیږي مونږ او تاسو به دعاګانې غواړو. علماو لیکلي دي د دعاګانو د قبلېدو دپاره څه آداب دي او څه د هغې دپاره ارکان دي او څه اوقات دي. مختصر درته وایمه مختصر الفاظ. الله تعالی به دې دعاګانې قبلې د دعاګانو ارکان اولنی رکن داری چې په اخلاص باندې به دعا کې په اخلاص باندې. دویم رکن په پوره یقین باندې به دعا کې و انتم موقنون بالاجابه. حدیث کې سره دا راغلی الله بری دعا ال قبلی چې ته په یقین سره دعا د الله تعالی نه وغواړي. دریم حسن الظن بالله تعالی دا الله تعالی باندې به صحیح ګمان کې په الله باندې بری ګمان صحیح. بیا د دعا د قبلی دور لپاره دغه ارکان او درې ارکان یو اخلاص دویم پوره یقین او دریم حسن الظن بالله تعالی. و شرایط د دعا د قبلی دور لپاره شرطونه سدي شرطونه سدي یو رزق حلال حلال رزق بغواړي حلال رزق بری خوړلې نو الله ودی الله تعالی دعا قبلې. د حجاج ابن یوسف واقعیت است مخ کې ویلی و حجاج ابن یوسف یو ظالم انسانو ډیر صحابه کرام شهیدان کړي وی دا د چانه نه یریده خو د وی خبرې نه ډیر زیات سخت به یریده د علما او د خیرونه به ډیر زیات دا یریده چې هر څه هسې نه چې عالم را تخیری وکي. نو کله به چې دا د یو عالم نه یریده دغه د خیرونه یا د یو مسلمان د خیرونه ودا یریده نو د بوله دعوت ورکه دعوت به ول ورکه د حرام چیزونو خیر ډوډۍ ګان یو د هر څه نعمتونه به دراوړل خو په حرام باندې او بیا به اوس به ګرځا یو څو دعاګانې کوا و اوس یې خیری راته کوا ځکه د حرام خور انسان چې دعاګانې الله تعالی نه قبلی نو ده به دا کار کوخه بیا اوس یې خیری سم نه قبلیږي. نو حلال خوراک کول چې دا دعا د قبلېدو دپاره دا شرط دی. دویم شرط د حدود شرعیو نه پکې تجاوز نه کوي د حدود شرعیو نه تجاوز نه کوي دا نه چې یو سړی و هغه وی چرته دی یو دغه خواله تلی یو بابا خواله تلی و نو هغه بابا ته ویل هغه پیر ته ویل چې ای پیره ماله چې دی اولاد راکه وی چا دې تپوس وکړه چې د وادرې څومره وخت کېږي چې بچی دې نشته دی وی چې زما واده وی ما بیا ردنه دا بچی غوښته نو دې ځناور ته اوس وګوره ته واده دې نشته دی او ته الله تعالی ته وی چې الله تعالی ماله بچی راکه وی چې زما واده وی نو ما بیا پیر سیب نه غوښته ولی سه خو واده مې نشته ردنه غواړم. نو داسې دعا به نه کوي چې هغه بیخي د حدود شرعیو نه پکې تجاوز وکړي. تاسو ته ما هغه حدیث ویلو د صحابه کرام هغه یو صحابي دی د هغه زوی لګیا دی دعا کوي الله تعالی ماله چرې جنت راکه په جنت کې خی طرف ته بنګله او بیا سپینه راکه بیا پکې سره راکه او بیا چې داسې ښایسته یو داسې رنګي هغه ورته څه کوي سه د نبی علیه السلام په وخت کې مونږ دا دعاګانې نه دي غوښتلې او نبی علیه السلام زما په امت کې به داسې خلک راشي چې هغه به په دعاګانو کې او په طهارت کې په پاکوالو کې اعتداء کوي د حدود شرعیونه خو بس د الله نه داسې دعا وکړه الله تعالی ما جنت ته بوځه. نو جنت ته خبرې بیا چې جنت کې داسې نشته چې رنګ بې کاره دی دا پکې د سرو زرو در سپینو زرو هغه جنت دی دا څه څه وایته دومره کیسې پکې مه کوه چې خی طرف ته او چپ طرف ته او سپینه بنګله او توره بنګله او دا شی او دا پکې مه وایه خو که ډېر پکې خوږېږي نو په حدیث کې داسې راغلی دي اللهم انی اسألک الجنة الفردوسه اللهم انی اسألک الجنة الفردوس دا دعا وای الله ما ته جنة الفردوس راکا اخری دعا دار دین او سوړان نمازه چې الله تعالی مال د جنت هغه دومره دومره کیلې راکا او دومره دومره انار راکا او داسې راکا دې ته ضرورت نشته چې لاړې دار سبا کې بیشتره نو تجاوز د حدود شرعیونه مونږ کې هغه بلغه صحابي دغه دعا غوښتله وای الله تعالی ما ته جهنم نه بچ کې او په جهنم کې مې رزقوم نه بچ کا او دغه بل نه مې بچ کا او دغه بل نه مې هغه ته وقاله رکین دې ته څه ضرورت دی خو د سوای چې الله تعالی ما جهنم نه بچ کا نو چې جهنم نه بچ چولی خو در څه نه بچ چولی نو چې وس زقوم دل نه در کوي په ور کې کې پروت نو بیا بس چل کې. نو دویم شرط د دعا د قبلې دور لپاره څه دی د حدود شرعیو نه تجاوز نه کې. دریم علما او لیکلي دي جلتی بنه کې صحابي راغی د الله پیغمبر دعا غواړم خو نه قبلېږي نبی رسول الله لیکنکم کنتم تستعجلون نو تاسو وایي چې الله په دې ځای کې چې لاس مخ کته کړی نه یو رای کې رااله دومره تلوار خو مه کوئ کنه. څلورم شرط علماء ذکر کړی دی د دعا د قبلېدو لپاره شرط دا دی چې ځان د ګناهونو نه بچ کی رسید رحمین ځان پچ کی داسې یو ښکاره ګناه دی روانه ده ته د الله نه دعاګانې مغواړي دا ګناه پرېږده دا صله رحمي دې کړی ده صله رحمي دې پرې کړی ده خپلو خپلوانو سره دې ورانه ده اسې دعاګانو باندې ځان مستړی کوه نه یې قبلېدله. یو ځل چې صحابه کرامو کې دغه واقعه خو مې ډېره پوره د ذهن نه وتېره کتاب کې مخې نه تېره شوې ده دغه یې وکړله د استسخا چې دی دا وکړلی شوله صحابه کرامو باران ونه شو بیا استسقا وکړله بیا استسقا وکړله ونه شوله باران ونه شو نو نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ویلله وی تاسو کې کم یو سړی دی چې د خپل خپلوانو سره ورانه ده، یو ساوی فاصل وي زما د خپل ترور سره ورانه ده. وی ترور سره مې ډېرې ورځې وشولې چې خبرې مبرې مې سره نه دي کړې، خپه شوی مې دي. وی دې ده کې موږ ناس وی سیده لاړ شو شابه جوړ او سره وکړه، چې راغې جوړ او سره وکړې اوسو باران وشي. نو داسې نه چې سید رحمی دي پاللې نه وي او بیا دعاګانې کې الله تعالی دل بیا هم نه قبله. دا وو شرایط ارکان دا بیان شول. درې مسره شي آداب د دعا، دعا چې کونه په کوم آداب باندې وکړو چې الله تعالی دعاګانې قبول کړي. مختصر مختصر ته ویم، یو دار چې د دعا نه مخکې یو نیک عمل کول یا صدقه ورکول دای آداب دی. ښه دعا چې کینو یو مخکې یو نیک عمل دی وکړه، تلاوت دی وکړه، دوه رکعت مونږ دی وکړه، یا یو لس روپۍ شل روپۍ صدقه دی ورکړه، بیا دعا وکړه الله تعالی به قبول کړي. دویم دورکات اول چرے مخ کی سورات حاجت پکار دیں، سورات حاجت بہو کے اول دورکات دائی آداب دی. درہم مخ پا قبلہ بانے بکینے، قبلی طرف تاو مخ کی دائی آداب دی. سلورم دا اتحیات پا شکل بانے ناس تا پکار دا، اتحیات پا شکل بانے بکینے دائی آداب دی. پنزم دوان لاسون چرے خور اول پکار دی او بیا دعا غختل پکار دی، دوان لاسون بچرے خور کی دا بوچت کی. شپگم ادب دار چی لاسونه چې اوچته نو تر د وګو پورې به اوچت کی، د وګو پورې لاسونه اوچتول. په کوم روایتو کې راغلی دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام لاسونه چې ډیر اوچت کړي او ډیر اوچت کړي نبی علیه الصلاۃ والسلام. په حدیث کې راغلی دی چې نبی علیه السلام بیاض او ابتیه د نبی علیه السلام د ترخونو د سپینوالی ښکارا شو. نو هغه په هر وخت کې نه دی، هغه صرف د استسقا په وخت کې. په عامو حالاتو کې دا د احادیث تطبیق مې راته وکړ چې کله تاسو احادیث وایي په هغه کې ورته دا استادان وایي دای تطبیق دی. بیا نو هغه د استسقا دعا مراد، د عامو حالاتو دعا کې لاسونه تر د وګو پورې پورته کول د آداب دی. بل ادب ادا دی وم ادب دار چې په عاجزۍ باندې په پوره مینت او زارۍ باندې به د الله تعالی نه دعاګانې غواړي. الله ته به ډېر مینت او زارۍ به وته کې، دا نه چې هغه مسکالې دله هم راځي او داسې خوله چرې خلکو وزه کړي او دا په دې باندې نه کېږي. مسکالې مسکالې به ځان ته نه راولي، خو چوس چابک به وي او بار بار به الله تعالی ته مینت کې زارۍ به وته کې. اتم ادب ادارې چې د اسماء الحسنا په واسطه باندې د الله تعالی نه دعا وغواړه، د اسماء الحسنا په واسطه باندې. یو څوک د چا ملکی یو خان یو بادشاه دی، هغه ته لاړ شي نو چې ځانو ته ماما خورایې کوي نو داسې ورته وایي یار ته خو زمونږ بادشاه سې بي کنه، او ته خو ډېر غټ سړی مړه نو داسې. نو چې د الله نه غواړي نو الله تعالی ته وایي اے رحمان ذاته، اے رحیم ذاته، اے کریم ذاته، اے ذوالجلال والاکرام ذاته، بل څوک مې نشته رې ته حاجتونه پوره کوونکې. الله په دې باندې خوشحالیږي چې د الله نمونه خلق وایي. نو چې الله دې خوشاله کنه خوسو ته چل دی کنه چې دعا له قبله یوس. نو د الله ته ځان وسیله کړه، خپل دعا چې قبله په الله تعالی باندې. نو اسماء الحسنا او ته وسیله کا، دا اتم ادب شو. نه هم خپل نیک اعمال الله تعالی ته وسیله کول، خپل نیک اعمال به وسیله کې الله تعالی ستا بنده ما ګناګار یما مجرم یما، خو لیکن الله تعالی دا مون می وکړه، دا مون ته وسیله کوم، الله دا درس مو وکړه دا ته وسیله کوم، یا الله تعالی دا روزه منی ولې دا ته وسیله کوم، دی جهاد تشکیل لتلی او ما تبلیغ لتلی او الله دار ته وسیله کوم، دی جنازې لتلی او ما دار ته وسیله کوم. نو خپل یو دو درې نیک اعمال به الله تعالی ته وسیله کی، الله د دی اعمال او وسیله باندې زما د حاجت پوره کا. دا نه هم شو. لسم دغه سي لسم ادب ادا دی د خپل ګناهونو اقرار کول. الله تعالی ز ډیر ګناګار یما، منځونه بمرانه قضا شوی، الله دروغ بم ډیر ویلی، چغلیانی بم ډیر کړی. نو الله تعالی دا گناہ خو الله تعالی تا او گناہونه معلوم دینو، الله دا گناہ می کړی دا دامی کړی دا دامی کړی دا، یو سو بده سی وی چې الله ستازه خصم مجرم یم، ځان به ته خو مجرم کی. نو یو رسم چې دی ادب دار چې پورو رو باندې به دعا غواړي، پورو رو باندې دا نه چې دا چغی سوری دی جوړی کړی، نه نه چغی سوری بنوي، پورو رو باندې په قلار جرګه کې الله سره کنه. دو لسم ادب دار چې کم مسنون دعاګانې دي په احادیثو کې او یا په قران کریم کې کم دعاګان راغلي دي، نو دا به وي. دولسم ادب ادا دي، دیارلسم ادب جامع دعاګان اختیارول پکار دي. جامع دعاګان لکه یو یو جز ما وایا، ستا مال پکار دي نو بس سی وای چې الله تعالی په ما باندې قرضې دي، قرضې می ختم کا، حلال مال را لراکا، تو سو الله تعالی په هغه کې می غوا غستره په هغه کې را راکا ګټه دومره، هغه کې می سیرلې غستره 5000 روپۍ نه په هغه کې غواړم، او دا پټې می کرل لبدې کرل شلمنه دغه وکا. جامع دعا وکا، بس جامع چې کوم د چې دسی الفاظ وای چې ټول تراګیر شي کنه، بس الله قرضې دی را باندې ختمه کا. نو الله تعالی زمونږ پردی وساته پردی وس داته چې الله می لور می بدکارای نه بچو ساته خزم وساته الله ما وساته بل دې ته ضرورت نشته خو الله زمونږ پردی وساته په جامع الفاظ باندې دعاګانې وکړه په جامع الفاظ باندې او د نبی علیہ السلام دعاګانې د ټول جامع وي نو هغه د کول پکار دی سوار لسمه ادب د دعا داده کله چې دعا غواړي نو بخل به پکنه کې خو دومره چې اول د خپل ځان نه شروع وکړه اول د خپل ځان نه وکړه خو بخل به پکنه کې پنځم انټری ځان ته دعا وکړه نو یو مېن کوې نور مسلمانان لمک کنه دیو جن حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د ټول نه بخیل انسان هغه دی چې په بخل په دعا کې مکی په درود شریف کې بخلو کې الله ما وبخه خو الله دا ټو په اخر کې وای الله دا ټول مسلمانان وبخه دا ادب باندې ته دعا وکي الله تعالی به قبول کړي پنځلسم ادب د دعا دا دی په جڑا جڑا باندې الله تعالی نه دعاګانې بس سی ته و جڑا اے والله زبل چرته لاړ شم بل چرته خزنه شم تل کنه دا ماشوم چې مور نه یو شی وغواړي بل شی وغواړي بار ته کوم لاړ شي بیا غفتو يرکی کنه کنه چې بیا راشي اخر سملی بس دلته وهی بس چنئی ورکه لم به ول ورکه دماغ ول خوري او روجه ده نو څوک پته ټینګ شي نو ته الله ته دسی و جاړه وای الله ز چرته لار شم بل دیتا الله بس پروت بهم ده دغه دا حاجت تیر نه پوره کړی الله تعالی نه قلا لري گمته نو دای شو پین لسم ادب شپاړسم ادب د دعا ده دی چې یو ځل به دعا نه غواړي بلکې بار بار به غواړي بار بار به غواړي اوس دې 2003 دی چې الله تعالی دا حاجت مینه ماجګره بیا وغواړه الله تعالی ګوره زمانه ير نه لري حاجت مینه دی پوره شوی د شپې او ته بیا را پاس الله تعالی غ حاجت مینه دی پوره شوی سبا او ته بیا وایا بل اور دی او ته بیا وایا بس د مانځنه او ته ورستو وایا د تلاوت نه مت ورستو وایا د نپلو نه مت ورستو وایا د تهجد کې مت وایا په هر ټیم کې بار بار دغه حاجت وایا نو ولسم چره ولسم ادب د دعا دادې کله چې دعاګانې کوي نو په اول او په اخر کې وصلات علی النبی صلی الله علیه وسلم په اول کې هم درود وایي په اخر کې هم درود وایي نو دا شو شپاړس ولس دا ادب شو د دعا اوس راشي اغبري خبرې ته دریمه موضوع څلورمه موضوع یو ارکان د دعا شول دویم شرایط د دعا شول دریم آداب د دعا شول نو څلورم راشي اوقات د قبولیت وګورئ اوقات د قبولیت په کوم وختونو کې الله تعالی دعاګانې قبلی هغه وخت پکې وګوره چې دعا د قبول کی یو بادشاه د مثال په تور باندې هغه چې هغه بادشاه دی په هغه وخت کې هغه ویل چې یاره راځئ نو په دې وخت کې زمانه وغواړئ زه به ستاسو د حاجت پوره کړم او ته پسې به بل وخت کې ورشي نو د الله د رحمت دروازې خو پر وخت کې کولا دي دنیا د بادشاه سره تشبیه نه ورکو خو مثال لته یم هغه وختونه وپیژنئ چې په هغه وختونه کې د الله تعالی نه وغواړئ هغه وختونه په حدیث کې کوم راغلي دي دغه اختصار درته وایم یو چې د رمضان مبارک په اخیرانه عشره کې عشره خو روان دي ان شاء الله الله تعالی دې په موږ تاسو باندې په خیر او عافیت سره راولي دویم درو جماعت په وخت کې الله تعالی دعاګانې قبلی وخه او پیژنه نو بیا وغواړ بیا بل درک دریم چې کله د قران کریم ختم وشي یا د قران کریم تلاوت وشي نو قران کریم درس شو نن دې بس کله یا اخري ختم دی یا چره دا نن ختم دی یا چره بل اوردنه ختم دی تلاوت دیو کده الله تعالی نو دعا وغواړه دې کې الله تعالی دعا قبلی سلورم د عرفی پورت باندې الله تعالی دعا قبلی د عرفی پورت باندې پنځم د جمعه پښپه باندې الله تعالی دعاګانې ډېرې قبلی د جمعه پښپه باندې شپږم د هر شپه په پېشمنی کې الله تعالی دعاګانې ډېرې قبلی د شپې په درېمه ایسه کې الله تعالی طرفه وای الله تعالی دا خلق به سو دی سبې خې الله تعالی زرا پاسې دلې ما نور څوک نشته لري الله تعالی بل څوک نشته لري الله زما دعا قبول کړي دا غسی د جمعه پورت باندې یو خاص وخت دی الله تعالی په هغه کې دعاګانې قبلی او په هغه کې تقریبا د محدثینو د شل دیر شقالو نه زیات دی چې دا کم ټیم دی خو تاسو ته ما په هغه کې یو ټکی ویلی او که تاسو ته یاد وي نو ښه به وي که یاد دته نه وي نو زه څه وکړم په جمعه په ورځ کې چې یو خاص ټیم دی الله تعالی په هغه کې دعاګانې قبلی بل کله چې مسلمانان او کافران چې په جنگ کې یو بل ته مخامخ شي نو دغه وخت کې الله تعالی دعاګانې ډېرې قبلی نه هم د فرض مانځنه وروسته الله تعالی دعاګانې ښې قبلی بل کله چې د رحمت باران وریږي د رحمت باران چې کله وریږي هغه کې الله تعالی دعاګانې ډېرې قبلی حدیث کې راغلی دي کله چې د رحمت باران ورېده مزیدار د رحمت باران وو نبی علیہ السلام وو ته بار ته اوته حاصر راسه سر به متخکاره ک او نبی علیہ السلام صحابت ویل انه حدیث عهد من نزول و دا د الله د طرف نه اوس بی ګنا ساس کې راغله د بر طرف نه بر ګناونه نشته لګنه د بر طرف نه راغله نویدا دا الله د طرف نه راغلی دی نو دعا به غوښتله سر به تم ښکار کنه بي رسول الله. او یولسم چیرې دا کله چې بیت الله باندې نظر ولګي کله په بیت الله باندې نظر ولګي دی وخت کې دعا الله تعالی قبله یا چې بیت الله باندې نظر ولګي. اوس دا یو سوال لچې اوس بیت الله باندې نظر ولګي نو ته څومره دعاګانې غواړي؟ الله یو دعا خامخا قبله چې بیت الله باندې نظر ولګي. دا غي طریقه ده زموږ استادانو بده سی ویل وی کله بیت الله باندې نظر ولګي حاجی سی بیا عمره له سوکته لره وی د سی وای چې الله تعالی ته یو دعا قبله یو خط قبله وکي نو الله ز چې ورستو کوم دعاګانې غواړم الله غمی قبول کا نشه دا ټکه دی الله قبول کا خو ورستو بیا سلو غواړه کنه تا خو الله نه دا غوښتل دي چې الله ورستنه دعاګانې زما قبول کا نشه دغه الله قبول کله ورستنه بیا ټولی قبول شي نشه کله بیت الله باندې نظر ولګي د الله تعالی نه دعاګانې غوښتل. الله رب العالمین دی مونږ او تاسو سره عمل کولو توفیق نصیب کړي. ادعوا ربکم دعا وغواړئ د خپل رب نه تضرعا فعجزی باندې و خفیه او پټه باندې انه لا يحب المعتدین یقینا الله تعالی ان خوخی ته حدود شرعیه او نتجاوز کوونکي څوک چې د الله تعالی د حدود او نتجاوز کوي نو الله تعالی هغه نه خوخی. ولا تفسدوا فی الارض ورانې مکوې په ځمکه کې ډیر شی معنی دا تفسیر زاد المسیر ذکر کړی درې معنی مختصر مختصر ته کوم. ولا تفسدوا فی الارض ورانې مکوې په ځمکه کې بالکل پرې بعد اصلاح حابل ایمان دیم. ولا تفسدوا فی الارض ورانې مکوې په ځمکه کې بالظلم بعد اصلاح حابل عدل دریم. ولا تفسدوا فی الارض ورانے مکہ وی پزمکہ کی بالمعصیتی بعد اصلاحها بالطاعتی دا دری معنی چیرے ذکر کردی دی. نور پساد نمرات چیرے کپر دے دا اصلاح نمرات چیرے ایمان دے دا پساد نمرات ظلم دے دا اصلاح نمرات عادل دے دا پساد نمرات چیرے ناپرمانی دا نو دا اصلاح نمرات طاعت دا اللہ تعالی دے دری معنی تفسیر زاد المسیر دا ذکر کردی. ودعوه دعا غواڑی دا اللہ تعالی نا خوفن چی یرکون کی دا اللہ تعالی دا عذاب نا وطمعا او تمساتن کی دا اللہ تعالی تمساتن کی دا اللہ تعالی نہ دو معنی تفسیر زاد المسیر ذکر کړی. خوفن دعا غواړی دا اللہ تعالی نہ چې یریږي من عقابه و طمعن او تم کوي دا اللہ تعالی نہ پی رحمته ذمنه. ودعوه دعا غواړی دا اللہ تعالی نہ خوفن من الرد چې الله به دا دعا قبول نه کی و طمعن نو تم کوي دا اللہ تعالی نہ پی اجابته چې مړه قبول یې را لزه الله به را قبول کی نو دا یارم کوا کېدې شي دا دعا می قبول نه شي او دا تمام ساته چې الله تعالی ویره له قبلې ان رحمت الله یقینا رحمت الله تعالی قریب من المحسنین نزدې دې خیسته عمل کوونکو ته څوک چې خیسته اعمال کوي دا الله تعالی مهربانه یغی ته نزدې دي الله تعالی په خپل مهربانی کوي. هو الذی دلیل عقلی په مسله توحید بن بالکل آسان سبق دی. هو الذی خاص الله تعالی هغه ذات دی یرسل الرياح چرالیږي هواګانی بشرن زیر ورکوونکی بین یده رحمت مخک رخل مهربانی نه چ باران دی سیلې سیلې راوال وځي هواګان راشي د باران مخ کې زیر لدر کی یاره خلک کوئی د هوا د سیاخه د باد ولګی دل خا کې دش باران وشي. حتی اذا قلت صحابن تر دی پوری چر اپورته کی دغه هواګانی صحابن وریه جرا پورته کی وای اغه د وریس کار شول سقالن درنی درنی په وبو د باران مانی سقالن دا ورجز دمر درنی دی کنه کدا لګ ورجز الله پچا باندې روا چول دا کور او دار سره ولته با کړی دا درنی دی په وبو باندې سقناه بوز مونږه غ ورجز ته بوز مونږه ورجز لره لبل دی میتی نه غزمه کې وچی ته کم ذکر باران ضرورت الله تعالی غ ورجز چلی چلی چلی روان شي نو کم ذکر ضرورت الله تعالی باران پاغي باندې را وری فانزلنا به الماء نور ور مونږ پاغي باندې وبد باران فاخرجنا به نراوباس مونږه په باران سره من کلی ثمرات دي هر قسم میونه هر قسم آمدنی پاغي باندې وشي وې دا شرشم دي دا پیاز دي دا لوګان دي او دا چیرې دوار دي دسی بس زین من کلی ثمرات دا ټوله آمدنی تی مراد دي. کذالک خانو خوشاله شولې چې الله خدا او کل الله کذالک نخرج الموت هم دقه سی با الله تعالی وی راوباس مړی د قبرونه دا زمکه چیرې دا تر تازه نه و چې زمکه وا الله تعالی په باران وکړ الله تعالی را ژوندۍ کړل تازه شوله بوټي به کې وشوله نو ته چې دا مړ شي او خاور شي زری زری شي ختم شولې بیا به الله تعالی راپورته کی کته چې څنګه نو کذالک دقه سی دا وچه جسمه کوا دا زمه کوا چوا فصل پکې نو شین کې پکې نو نو الله غره تازه نکړل ولی کذالک نو دقه سی به تاره تازه کی کنه واپس لعلکم تذکرون زیر پاره چې تاسو نصیحت واخلې او په سرینو لیکلې دي دی آیات کی یو مثال ته اشاره ده دی آیات کی اصل کی یو تشبیه ته اشاره ده مختصر ده تویم خدان پی پویا کوئی پیدا بند دیر در کئی لکه سرنگی چیر باران نمخ کی چیر اللہ تعالی هواگان راولی گی او آغاز زیر ریشی او باران چیر بار طرف نواری گی نو دغسی نو دغه سید قران کریم نمخ کې الله تعالی بشارتون راولېګل قران خود اسمان د طرف نه راغلی کړه نو باران هم د اسمان د طرف نه دی لکه سرنګ چې دی باران نمخ کې هواګان راشي هغه زیری نو دغه سید قران کریم نمخ کې الله تعالی نور کتابونه راولېګل پغې کې زیری د قرانو نو بیا کله چې د اسمان د طرف نه باران نه وریږي نو چې کله اسمان نه باران نه وریږي زمکه مختلف لري بعض زمکه هغه دی پغې کې ډیر فصل وشي او باران ته ډیر پیدې ورکي نو بعض زمکه هغه چې هغه بیکار زمکه لري ټول کارجن زمکه داغه نه هیڅ پیدا ونشي نو دغه کله چې د الله تعالی کتاب د بر طرف نه راغی هغه بیان شو نو بعض خلک داسې لري په شان دغه مزیدار زمکه باندې هغه ته پیدې واخلي ایمان هم مضبوط کی اعمال هم برابر شي د الله تعالی سره خپل تعلق جوړ کی و دې کتاب باندې نو بعض زمکه لکه سرنګ چې بیکار دي اسی پیو بو خو او خوایيږي اسی کارجن زمکه راهیس پیدا ونه کی نو دغه سی بعض خلک داسې لري اسی غړ منګی دي هغه باندې ټول قران ته وای اسی پیو خوایيږي اسی پیدا بو خوایيږي بلکې بعض چې لري با کله چې باران دي بعض زمکه د تاوان امر کی نو کله چې بعض خلک په زده او په عینات کې راشي د قران کریم مقابله وکړي لاړ شي کافر د دنیا نه دغه نه لاړ شي دا سر کې تشبیه د مثال دې ته په اشاره ده الله وی باران وروم مکه ته وریځ راشي او مکه جدي باران دغه هواګان راشي نو دا څه مطلب دی دغه مطلب دی ما چې تاسو څنګه وای بیا چې باران نشي شین کې پیراو ټوکیږي نو دا وسره قران نه مکه جدي تورات او انجیل دغه پیغمبرانو چې دی پیغمبر علی السلام او د قران بشارت ورکړه نو بیا دا باران چې راوړیږي زمکه قسمه قسم ده نو دغه سی قران چې بیان شي بیا خلک هم قسمه قسم دي دا تشبیه د مثال الله تعالی دې مونږ تاسو په خپل کتاب پوه کی دومره خوندونه دي چې دغه څه حد نشته ری خو چې کله لدی خوان درک نو الا چې سړی وته بالکل دغه په پټو سترګو باندې ودی او یا چې بوت شي پی چې بوت شو د باندې زته ستاسو خبره کوم چې قران ته بیا مکه نه بس چې بوت شو بس لار شه بس سملتی بس پی کې چې وسا غمولي سپتم بیا په قار باندې چیرې دا وسه دا خونستړی کی خو مونږه غرق کړل نو تم نه غرق کړی کنه خدا غزم ناسې انسان یم ته به لار شه مستخینه به ورستو ودی شی وګرځي چې لار شم بیا وته کینم د شپې د یورس او دورس په جو په زو ته بیا ناسیم خود دې قرآن خواند سره چې واده غسته نه دستړی کې نه دل خوب درول یسترم نه بیان درول کذالک نخرج الموت دغه سره وباس مونږ مړو لره د قبرون لعلکم تذکرون دې لپاره چې نسیت واخلی والبلد الطيب نو یو خو غزمکه او مزیدار چې باران پیو شونو په اخرج نبیه من کل ثمرات باغی من مې ویره وتلی نو سغه بل زمکه ته وګوره والبلد الطيب غزمکه مزیدار یخرج نباته اگر وباسی اگر خپل بوټی بإذن ربه په حکم د خپل رب باندې هغه بوټی راو باسي من کل ثمرات پراشي ولذي خبص هغه دوی مزمکه چې هغه بیکار ازمکره لا يخرج الا نكدا نراو باسي مگر هغه بیکار بوټی نكيد په عربي کې ولیکيږي تاسو به تاسو وای خو مونږ په ځکه به تا کارکونډي ویل خلکو یا بعضی خلکو ته مارکونډي وي خلکو ته پښتو کې ترخه اندوانه وي د سی بده غرونه کې یو بوټی کېږي بیکار بیکار بوټی دی هغه د سی وړی وړی د اندوانو په شان د کوم وړ وړ چیزونه نو الله تعالی وی باز زما کدا سره چاغي کی صرف د مارکونډي وشي کارکونډي پکې وشي نو دا غسی کړه چې قران بیان شي نو باز خلکو د کارکونډو په شان د کی شي د مارکونډو په شان د کی بس دا شی بیکار بوټه ده بس بیکار شی ده دغه ولذي خبص واغز مکه چې هغه بالکل بیکار ده لا يخرج الا نكلا نراو باسي هغه باندې بارانونه نه ک په هغه باندې د ټول د دریابونو پر راوتړ یغم د قشې دغه بیکار زما کړه نو که قران ته بیان کیسه به بیان وته نو کذالک نصرف الایات دغه قسمه قسم بیانو مونږه آیاتونه لقوم یشکرون دا قوم د پاره چې هغه شکریا ادا کړي د الله تعالی د نعمتونو الله مونږ ته خپل نعمتونو د شکریا ادا کولو توفیق نصیب کړي او دې کې ګوره اشاره بلی خبرې ته وشوره خو ګوره د قران خبره مې ته وکړه کنه باران خبره وشوره خلکو الحمدلله چې باران وشوره د پټیو بشول نو د سیوا چې الحمدلله د قران بیان شو د خلکو زړونه وبشوله د خلکو ایمانونه وبشوله د سیوا کنه تاسو مې له قران امارای کوي زمونږه امارای یو ظاهری مرزونه دي یو باطینی مرزونه دي ظاهری مرزونه خلل شه ډاکټر سیب ته وایا هغه چره بچا کستنی اور منډی بچا باندې چړې راکایږي او عملیات ولا وکړه عملیات سړي بچاړه باندې وایي کنه او هغه ډاکټر چې هغه د علاج وکي او سړی بیا خشي والله دې ولا جر ورکی راخه امه پچاړه باندې والا یو بیا وایي الله دې ولا جر ورکی او مولای سی بوته ټول سار نه ما خام پر لګي وي خدای دې غر کی ځان نو ځای غر کلم نو چاغی ته دوا کې دی بل ته مو کا زکه چې دادی د باطینی مرزونو علاج کې یغه ظاهری علاج د لکړې د ډاکټر ته دعا کې نو د باطینی ته مو کا کنه چې ستاد دغه ستاد ایمان ستاد اعمال او ستاد جنت ستاد جهنم نه بچاو دا دغه ته بیان کړی دا ترتیب یې تروان کړی د قران خود سي مارای کوي کنه کذالک نصرف الایات دغه سي قسمه قسم بیانو مونږه آیاتونه لقوم یشکرون دا قوم نه پاره چې شکر ادا کوي.